NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Aung San Suu Kyi, de afgezette regeringsleider van Myanmar, is vanochtend zelf voor de rechter verschenen. Tot nu toe werd ze ondervraagd via een videoverbinding. Bijna 4 maanden geleden zetten de militairen de regering van Suu Kyi aan de kant. De staatsgreep leidde in Myanmar tot grote protesten. In Osaka, de op één na grootste stad van Japan, dreigt het zorgsysteem te bezwijken. Daarvoor waarschuwen artsen. Het aantal patiënten met corona neemt nog steeds toe. De artsen roepen de Japanse overheid op om de Olympische Spelen deze zomer niet door te laten gaan. Het is nog niet bekend of en wanneer de bewoners van een studentenflat in Den Bosch weer terug kunnen naar huis. Tientallen studenten werden vannacht door de brandweer en politie uit hun bed gehaald vanwege een brand in het complex. Voor zover bekend zijn er geen ernstige gewonden gevallen. En op de Duits-Nederlandse grens bij Kerkrade zoekt de politie naar plofkrakers. Die hadden het vannacht gemunt op een geldautomaat in Herzogenrath. Door de klap is er veel schade. En de daders gingen er volgens getuigen vandoor naar Nederland. Het weer bewolkt en op veel plekken regen. Vanmiddag vanuit het westen zon, maar ook felle buien met hagel en onweer. Het wordt 13 tot 15 graden. En ook de komende dagen is het nog fris en wisselvallig. Vanaf donderdag droger en warmer. NPO Radio 1. KRO NCRW. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Het doorlaten gaan van de Olympische Spelen kan het leven van Japanners in gevaar brengen. Die noodkreet klinkt vandaag dus vanuit het land waar grotendeels de noodtoestand van kracht is vanwege de vierde coronagolf. Spraakmaker vanochtend is sportverslaggever Willem Vissers. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. 80% van de Japanners zou willen dat de Spelen niet doorgaan. Ja, dat maakt het toch wat minder uitnodigend allemaal. Ja, dat is zelfs bizar. Je organiseert een feest, maar eigenlijk ben je er als organisator niet blij mee. Dat is natuurlijk heel raar. Dat doe jij thuis ook niet. Als jij geen zin hebt in een feest, dan hou je geen feest. Nee, en dan ga je je ook afvragen, hè, de gezondheidsrisico's die de Japanners dus serieus voelen en ook aan hun lijve ondervinden, wegen die op tegen dit sportieve feestje dat Olympische Spelen heet? Kijk, ik denk dat als je dat heel goed doet, dat je dat heel goed kunt organiseren. Dat je, als je die bubbels die zij gaan maken, die zijn zo streng. Ik heb onze Olympische verslaggever John Volkers er al een paar keer over gehoord. Je mag bijna helemaal niks. Je wordt bijna voortdurend getest. Er gaat ontzettend veel digitaal, noem het allemaal maar op. Dus ik denk dat je het, als je het publiek van het buitenland ook tegenhoudt, dat je het heel goed kunt organiseren. Dat denk ik zelf. Maar is het nog leuk? Ja. Als de Japanners er eigenlijk al helemaal niks meer aan vinden. Als het allemaal zo moet. Kijk, de Olympische Spelen is ook verbroedering. Daar is het om begonnen. Het is een soort feest. Alle landen komen bij elkaar. En vandaag is de Amerikaan is hetzelfde als de Rus. En hij heeft dezelfde kansen. Dat is niet helemaal zo, maar het lijkt alsof hij dezelfde kansen heeft als hij op de 100 meter gaat starten. Ja. Ja, en als dat allemaal wegvalt, ja, waar doe je het dan nog voor? Hetzelfde met het EK nu. Daar mogen nu in ieder geval wat toeschouwers bij. Dat maakt het al een stuk leuker dan wanneer het alleen maar een televisiedingetje is. Gaan we het uitgebreid over hebben nog, dat EK en het Nederlands elftal en de kansen van Oranje op dat EK. Voor het Mediaforum is Tom Klein alvast hier. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Verslaggever en presentator. Ja, een sportevenement tegenover mensenlevens. Maar moet je naar een feestje waar de gast hier geen zin in heeft? Nou ja, ik hou me alleen maar vast in de hoop. Ik hoop maar zo dat het allemaal doorgaat. Want ik wil het. Ik vond vorig jaar al verschrikkelijk dat het niet doorging. En ik vind alleen spelen zo bijzonder. En maar ja, Willem heeft gelijk. Ja, als mensen tegen hun zin daar zitten en het eigenlijk niet georganiseerd moet worden, dan kan het niet anders dan het niet organiseren. Maar ja, ik hou me nog heel even vast aan die hoop. Ja, goed, in het verlengen daarvan zou je kunnen zeggen, is ook stand.nl vanochtend. De Olympische Spelen zijn dus onzeker. Maar vandaag traint het Nederlands elftal voor het eerst. En dus trappen we de voortpret voor de sportzomer af, deze uitzending, zou je kunnen zeggen. We hebben dit weekend natuurlijk met het Songfestival kunnen voelen wat een groot nationaal succes met ons doet. De organisatie dan in ieder geval. Helaas niet het optreden van Django. Gaat de sportzomer bijdragen aan dat gevoel van nationale trots? Gaat het ons een opkikker geven en een goede afleiding van alle corona-ellende? Of is het te vroeg en neemt het alleen maar risico's met zich mee? De stelling vanochtend is: de sportzomer is exact wat we nu nodig hebben. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Nederland kampioen. Dat klopt zelf. Natuurlijk. Ja, fantastisch als je dit doet. Hij staat! Ja, Nederland wordt Olympisch kampioen. Ja, ongelooflijk. En dit zou het zijn. Spaar nu een complete Fluor aan je outfit. Qua je tenten en alles. En spandoeken komen er nog bij. Maak er een mooie sportzomer van. En zo met z'n allen gaan jullie het met z'n allen hier kijken. Ja, met z'n allen. Dat is gezellig. Ja, vandaag is de dag waarvan we dachten dat hij vorig jaar zou komen. Namelijk de eerste training van Oranje in voorbereiding op het Europees kampioenschap. En dat is, zou je kunnen zeggen, de start van de zomer vol met grote sportevenementen. Is dat goed voor ons moraal, nu we hopelijk aan het einde van de pandemie zitten? Daarover praten we aan de hand van de stelling: de sportzomer is exact wat we nu nodig hebben. Willem Vissers, voetbaljournalist van de Volkskrant, wat denk jij? Is dit het beste medicijn misschien wel? Het beste weet ik niet, maar voor mij is het in ieder geval erg leuk. En ik denk voor heel veel mensen is het erg fijn. He, want ik moet zeggen, het afgelopen jaar heeft mij er wel een beetje doorheen gesleept. Dat ik wel gewoon mijn stukjes kon schrijven over voetbal. En dat er nog gewoon gevoetbald werd. En daar wil ik helemaal niet zielig over doen, maar ik vond het wel erg prettig. Mm-hmm. Ja. Dus ik denk dat de mensen, ja, die mensen kijken graag naar sport. He, er is ontzettend veel sport op televisie. Soms heb ik wel eens het idee te veel. Maar dat ja, achter elkaar, ik bedoel, iedereen houdt wel. De een houdt van voetbal, de ander houdt van wielrennen. Maar alles komt voorbij. Hè? En dat is toch wel erg prettig. Kijk, je kunt er nu nog niet zoveel van zien van het hele EK. Jullie hebben wel wat oranje gemaakt hier buiten, ja. Al bij Max. Maar de rest... Het is nog heel sumier. Ja, Max is altijd oranje. Maar het is, het is nog slecht weer. Hè? En de sportzomer hoort ook een beetje mooi weer bij. En buiten zitten en een biertje en noem maar op. Maar ik heb er wel zin in. Hoewel het minder kriebelt dan in andere jaren. Ja, omdat je toch ook wel ziet dat... Ja, hoe komt dat inderdaad? Want het is ook een beetje van... Omdat dat wil iedereen niet echt op gang komen die verrekte pandemie af wil. Hè? Ik bedoel, het is toch nog steeds van... Want die Japanners hebben nu die vierde golf, maar wij zitten pas in de derde. Dus wie zegt dat wij die vierde golf niet kunnen krijgen? Nou ja, wij zijn straks allemaal... In Japan is geloof ik 4,4% van de bevolking gevaccineerd. Dat maakt wel wat uit natuurlijk. Ja. Dus wij zijn wel straks gevaccineerd, denk ik. En dan kunnen we wel gewoon daarvan genieten. En dat vind ik wel... sport is toch... Een beetje, geven mensen brood en spelen. Dat geldt natuurlijk bij ons niet echt in dit land, maar toch wel een beetje. En ik merk gewoon dat heel veel mensen er toch wel zin in hebben. Hoewel het nog niet echt kriebelt. Maar ze zeggen wel van, hey, Nederlands elftal begint weer. Ik heb van veel mensen gehoord van, ga je daar naartoe? En hoe gaat het nou met reizen? En kun je wel op trainingskamp met Oranje? En hoe zit het met de wedstrijden? Kan er publiek komen? Kan er misschien wat meer publiek komen? Dus het leeft wel, maar het is minder dan anders. Oké. Tom Klein, sport als belangrijkste bijzaak en misschien wel... Nou ja, om de ergste pijn een beetje te stelpen. Ja, nou ja, zeker. Voor mij ook wel. Ik vind sport inderdaad een van de allerbelangrijkste bijzaken. En anders dan zeggen, een festivalzomer moet terugkomen... of een culturele zomer moet terugkomen, is ook allemaal zo. Maar ik merk het gewoon aan vorige zomer. Dat de tour zonder publiek in september... en het voetbalseizoen gestopt als enige land... en het werd er echt een stuk minder leuk door. Dus ik keek gisteren naar Monaco en dat vond ik al fantastisch. En dus ik zit er echt met zwart op te wachten. Ja, oké, we gaan het zien. Er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen. Ook via Twitter en Facebook komen reacties. Ineke Grotemaat, die reageert in onze community. Die zegt, nou nee hoor, wat we nodig hebben is een fatsoenlijke regering die de musea, theaters en bioscopen weer openstelt. Dat hebben we nodig. Dat ook. Hebben we ook nodig. Voor woorden in de wandelgangen had ik maar zwangerschapsverlof tijdens de Spelen. Nou, die heeft er heel erg veel zin in. Bert van der Linden is het op onze community website dan weer oneens met de stelling. Hij zegt, ja, dat verbindende van de sport, daar word ik zo moe van. Geef mij maar gewoon een paar zonnige dagen. Ja, daar kun je ook behoefte aan hebben natuurlijk. We gaan naar de bellers. Mark Lammers, voormalig hockeycoach, die de dames naar goud coachte in 2008 en is nu innovatiecoach. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Eens met de stelling, de sportzomer is exact wat we nu nodig hebben. Ja, ik denk dat het wel heel duidelijk is dat mensen willen met elkaar ergens naartoe werken. Weet je hebt een doel nodig. Er is heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar flow. Er zijn ook boeken over geschreven over flow. En ik heb me daarin verdiept de laatste jaren. En, flow? Een van de dingen is dat flow, dat je in een flow komt. In de sport zie je dat vaker, dat je zit in een roes. Ja, je komt alleen in een flow als je met elkaar een gezamenlijk doel hebt. Mm-hmm. Nou, dat hebben de sporters, maar dat hebben ook supporters. Met elkaar proberen naar het EK te winnen. En dan ga je kleine doeltjes naartoe brengen. Hè. We gaan het huis versieren, we gaan het aankleden. Er is nog nooit zoveel oranje artikelen verkocht nu al. Dus ik ben het niet helemaal eens met Willem. Ik denk dat juist mensen nu heel erg gaan snakken. En juist als ik zie al die bouwhandel, die verkopen niet normaal veel oranje spullen. Ik was gisteren nog. Oh. En dus als je in de flow wil komen, dan heb je dat gezamenlijke doel nodig. Nou, dat hebben we nu weer met EK voetbal. Mensen zijn niet geboren om alleen te leven. Ze willen dan met elkaar dat gaan vieren, met elkaar daarnaartoe werken. Ja, precies. Je ziet ook dat je komt pas in een flow. Uit die wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat mensen komen pas in een flow als je met elkaar lol hebt maakt. Hè? Een team wat met elkaar lol maakt, wint sneller dan een team dat heel serieus tegen elkaar. Je komt pas in de flow als je ook elke keer weer kleine doeltjes hebt dichtbij. Ja. Dus wedstrijd voor wedstrijd. Ja, mensen gaan meeleven. Hè? En het is niet alleen voor de sporters, het is ook voor de supporters. Dat je ergens naartoe gaat leven en ergens bij betrokken bent. En je bent one of the guys. Mm-hmm. Je bent een van de coaches. Hè? We hebben niet voor niks 16 miljoen bondscoaches. Ja, en je hebt met elkaar weer gezamenlijk praatstof. Gezamenlijke reden om iets te gaan drinken. Ja. Of dus met z'n allen ergens lekker over zeiken, toch? Ik bedoel, dat verbindt ook. Ja, precies. Ja. Precies, ja, dat verbindt ook. En, ja. En mensen hebben natuurlijk redelijk een isolement geleefd. En dat is eigenlijk het ergste wat er is van mensen. Ja, je ziet ook wel eens die film dat ze iemand alleen op een eiland komt. En het eerste wat hij zoekt is toch een pop maken waar hij tegen kan praten. Ja. Dus en dan een heel uitgebreide vorm is dat nu. Mensen willen toch contact. Mensen willen het samen doen. En dat vond ik wel heel mooi uit die onderzoeken van Flow. Dat ja, de mensen willen ook eigenaar zijn. Dat vond ik ook iets moois. Je wil eigenaar zijn van een sporter wil eigenaar zijn van zijn eigen tactiek, zijn eigen ontwikkeling en eigen dingen. Supporters willen ook eigenaar zijn van het oranje team, van het EK. Daarom gaan ze in het oranje kleden om allemaal hetzelfde te zijn. Ja, zonder nou dus al te zuur te zijn. Maar als nou de prestaties dan tegenvallen, hè? Bedoel, het Songfestival hebben we net gehad. Daar hebben we een heel erg lekker gevoel over. Behalve dan de sportieve prestatie, noem ik het maar even. Maar maakt dat dan uit eigenlijk voor dat saamhorigheidsgevoel? Bedoel, doet dat daar ook afbreuk aan dan? Of blijft dan overeind? Nee, we willen gewoon dit. Zonder dat dan, zonder dat iedereen stopt. Nee, maar juist wat je net ook al zei. Met elkaar dat bespreken of analyseren. Of met elkaar het verdriet verdrinken. Dat doe je ook weer samen. Weet je, als wij een sporters ook eens een wedstrijd verliest, is het heel belangrijk om daarna toch bij elkaar te komen. De koppen bij elkaar. Iedereen verwerkt op zijn manier. Ja. Maar het is wel goed om met elkaar dat te delen en met elkaar te bespreken. Nou, dat geldt ook voor de supporters. Die gaan ook met elkaar dat bespreken. Wat vond jij? En natuurlijk, ja, het is een gezamenlijk evenement. En zeker het voetbal en Olympische Spelen. Ja, dan hebben we met elkaar allemaal een doel. En we voelen onszelf allemaal die sporter en zijn emotioneel. En dat betekent dat we er heel erg bij betrokken zijn. En daarom zie je dat dit wel heel belangrijk is in het leven, denk ik. Dat je dit soort... Ja, voor de ene is dat sport en voor de andere is muziek en de andere is het theater. Dat klopt. Ja. Maar voor ons sporten is wat Willem ook zegt, ik mag erover schrijven. Weet je, gelukkig was het nog voetbal op televisie. Dat je nog in ieder geval ergens naartoe kon kijken. En nu zo'n groot evenement... Ja, daar snakt, denk ik, 70% van de bevolking snakt daar wel naar. Goed, dankjewel Mark Lammers. We gaan eens kijken of Mark Bont ook zo enthousiast is. Want er wordt dus breed geconstateerd dat we behoefte hebben aan een zorgeloze en vrolijke sportzomer. Aan de saamhorigheid. En ook wel een beetje de troost die het biedt na dit zware jaar. Maar is het eigenlijk ook verstandig, epidemioloog en ONT-lid Mark Bonte? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik ben licht optimistisch. Ik snak ook naar een sportzomer. Net als de sprekers voor mij. En het gaat heel goed met het vaccineren nu. We gaan naar 2 miljoen doses per week. Mm-hmm. En dat hebben we echt nodig. Dus wat mij betreft ben ik optimistisch dat we van sport kunnen gaan genieten deze zomer. Ja, precies. En dan hopen wij natuurlijk allemaal op een goed spelend oranje. Hè? Ik ga geen opstelling adviezen aan u vragen. Maar is dat uit epidemiologisch oogpunt ook iets waar u op hoopt eigenlijk? Ja, daar moet je altijd op hopen. Maar, vanuit uw vakgebied dat gekeken. Hoe bedoelt u dat? Nou, als we winnen, dan gaan we ook allemaal gezellig de straat op en samen feest vieren. Ja, nee, ja, goed, dat zijn wel momenten dat de verspreiding kan optreden. Maar tegen die tijd hoop ik dat we al zoveel mensen gevaccineerd hebben. En dat de hoeveelheid mensen die op dat moment besmettelijk zijn zo ver gedaald is dat die risico's te overzien zijn. Ja, ja, precies. Nou, 13 juni speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. Dat is iets minder dan 3 weken. Kan ik dan in de kroeg staan met mijn vrienden? Nou, dat is misschien te vroeg. Maar dan kan er nog steeds genoten worden van het voetbal. Want er zit een kleine onzekerheid in. En dat is toch de opmars nu van de Indiase variant in Engeland. Mm-hmm. Die hebben we in Nederland nog maar heel sporadisch. Dus dat ziet er tot nu toe goed uit. En het antwoord daarop om dat voor te blijven is heel veel mensen vaccineren. Ja. Dus dat is het allerbelangrijkste. Als we dat de komende maand uit kunnen rollen zoals het gepland is, dan ben ik optimistisch dat we vrij snel van de meeste maatregelen af kunnen. Ja, want over dat optimisme gesproken. Het plan is nu toch om wat eerder al naar stap 3 te gaan. Hè? Dus 5 juni al vervroegd wat dingen te gaan heropenen. Waaronder ook de horeca, had ik begrepen. Dus dat zou dan is 13 juni toch, hè? Dat is 8 dagen later. Dat zou dan toch moeten kunnen gewoon, of niet? Ja, ik ga niet over precies welke maatregelen op welk moment. Ja, in dat scenario, kijk, als dat een van de stappen gaat zijn en als die vervroegd gaat plaatsvinden, ja, dan zou het kunnen. Ja. Op zich zien de getallen er nu goed uit. En is de voorspelling ook dat dat nog een tijdje echt blijft doordalen. Daarop worden al versoepelingen zeg maar toegestaan en ingevoerd. Dan moet je steeds wel even afwachten wat het effect daarvan gaat zijn. Maar in combinatie met het enorme vaccinatietempo ben ik wel optimistisch dat we wat dat betreft wat vrijheden krijgen. Oké, goed. Ondanks dat vaccinatietempo, de gang zit er nu lekker in. Maar bent u eigenlijk bang dat de sportzomer invloed heeft op de besmettingsgraad of cijfers? Nou, vorig jaar hadden we ook een vrij rustige zomer. Wat we wel zien is dat vorig jaar hebben we heel duidelijk gezien dat het reisgedrag van mensen en toch wel het gedrag op de vakantie, wat misschien wel te vergelijken valt met het vieren van een goede overwinning, besmettingen heeft veroorzaakt. En die werden daarna ook weer mee teruggebracht naar Nederland. Ja. Dat zal dit jaar ook gebeuren als we zeg maar op vakantie gaan en als we dit soort evenementen gaan hebben. Het verschil is nu dat we natuurlijk straks heel veel mensen gevaccineerd en beschermd hebben. We weten niet precies of we daarmee hetzelfde scenario gaan krijgen als vorig jaar. Dat je zeg maar in het najaar gewoon weer een volgende golf gaat krijgen. De verwachting is en de hoop is toch wel een beetje dat we dat kunnen voorkomen. Ja, ook al doordat we gevaccineerd zijn, hè? In grote mate natuurlijk. Precies, het vaccineren is cruciaal. Ja. Hartelijk dank, Mark Bonte. Mag ik nog één vraag stellen? Ja, Willem Vissers. Nou, misschien weet meneer Bonte waarom die Japanners, terwijl ze wisten dat de Olympische Spelen eraan zouden komen, dat die niet als een razende roeland zijn gaan vaccineren. Ja, het loopt niet echt heel erg hard daar, 4,4%. Zo goed georganiseerd land. En ook genoeg geld om die vaccins te kopen. Dus ik begrijp dat ook niet. Hier in het begin ook wel wat vraagtekens, hè, bij het tempo van vaccineren. Mark Bonte, hartelijk dank. Fijne dag verder. Hans van Breukelen, goedemorgen. Goedemorgen. Stond in het historische jaar 1988 in het doel van Oranje tijdens het EK. In de finale tegen de Sovjet-Unie stopte je een strafschop. En we wonnen toen, hè. Ik kan me dat nog goed herinneren. En ik dacht toen, zoveel saamhorigheid heb ik nog nooit gezien in het land. Heeft die ook stand gehouden, voor jouw gevoel? Ja, ik ga er even goed in meteen. De uitkomst was in ieder geval fantastisch. Want ik heb nog nooit zoveel blije mensen op één dag gezien. En ook daarna. En het feit dat we er nu af en toe nog over praten, denk ik dat het bij mensen die het hebben meegemaakt nog steeds wel een geweldig gevoel geeft. Maar het leven gaat gewoon daarna door. Ja, want het was eigenlijk, herinner ik me ook nog, de maandag daarna was het alweer gewoon business as usual. Ja, maar dat is natuurlijk zo mooi met sport ook. Aan de ene kant trek je daarop. Je voelt je erbij betrokken, je leeft mee. Ik vind het woord van Mark ook wel mooi. Eigenaar, je komt met elkaar in het flow. Ja. Maar als je dan bijvoorbeeld gisteren kijkt, dat zijn twee teams, NAC en NEC. Die zitten ook in een bepaalde flow. Denken op een gegeven ogenblik van jongens, nu kunnen we weer terug naar de Eredivisie. Ja, maar er gaat er maar één terug. Mm-hmm. En dat hoort ook bij sport. En dat vind ik ook mooi. Dan moet je ook met elkaar kunnen huilen. En elkaar steunen en vervolgens weer de draad oppakken naar een volgend seizoen. Dat hoort ook bij sport. Ja. Dus die sportzomer is prachtig. Maar ik kijk vooral naar de zomer uit. Dat we weer vrij kunnen bewegen. Dat we weer op terrassen kunnen zitten. Dat we met elkaar weer lekker op vakantie kunnen. Ja. En ook met elkaar weer voetbal kunnen kijken. Dat is volgens mij wel iets wat we met z'n allen heel graag weer willen. Weer lekker bij elkaar, gezellig, juichen, elkaar omhelzen. Dat soort elementen. En dan hoop ik dat de sport daar een hulp bij is. Ja. Dat ze het goed doen. Ja. Denk je dat wij ooit nog dat gevoel van 1988... ja, misschien als we winnen, maar dat we dat gevoel nog een keer terugkrijgen? Nou, ik denk dat we het in 2010 ook alweer hadden. Toen Nederland zelf al tweede van de wereld werden. En dat ze bij thuiskomst ook een fantastische tour door de Amsterdamse grachten hebben gemaakt. Toen hadden we volgens mij ook ook wel weer dat gevoel van saamhorigheid, ondanks dat we maar tweede geworden zijn, tussen aanhalingstekens. Ja, maar goed, dan blijf je toch altijd een beetje met zo'n kater ook zitten, toch? Maar die verbindt ook weer, hè, geloof ik. Ja, precies, ja. Dat denk ik wel. Ja. Beleef jij de sportzomer eigenlijk volledig anders nu dan toen je zelf nog speelde? Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, namelijk vanaf de bank. Het leuke is dat in 94... Dat was het eerste toernooi eigenlijk na 88 dat ik gestopt was bij Oranje. Ja. Toen weet ik nog dat ik tegen mijn vrouw zeg, wat gebeurt hier nou in het dorpje of in de stad? Ik zie straten versierd worden. Toen zegt ze, ja, dat is vanaf 1990 eigenlijk het verhaal geweest. Als je terugkijkt naar 88, dat zou Willem waarschijnlijk ook wel onderkennen. Dat je toen eigenlijk ging zonder enige verwachting ook naar het EK toe. En naarmate we verder kwamen, toen ontstond er wel iets, maar niet die gekte, nee, die we sindsdien in de straten en op pleinen en weet ik het hebben meegemaakt. Ja. Je kunt ook zeggen dat voor 1988 hadden we in ieder geval geen last van hooggespannen verwachtingen en was ook de frustratie wat minder. Ik vat hem even negatief samen, als je het goed vindt. Nee, je mag hem, ik vind het negatief. Ik vind het wel heel realistisch. Ja. Hoe belangrijk is het dat we zeker in deze tijd, hè, ik bedoel, je hebt ook het afgelopen jaar bewust meegemaakt hier, dat we wat afleiding krijgen nu? Wat gaat dat doen ook voor, niet die paar dagen, maar voor de wat langere termijn voor ons, denk je? Ja, weet je, hoe gek het ook mag klinken, ik denk dat je dat sport daar niet de primaire zaak is om afleiding te krijgen. Volgens mij kun je zelf in je leven genoeg afleiding vinden. Ik ben ook met allerlei andere dingen bezig geweest dan de normale gang van zaken. En dan kom je erachter dat er ook best nog een heleboel andere leuke dingen zijn. Maar die beperking, dat je niet gewoon weer lekker een gezellig feestje kan vieren met alles en iedereen. Dat je niet even lekker, wanneer het uitkomt, naar een restaurantje toe kan, of lekker op een terras kunt gaan zitten, of naar de bios, of naar het theater, of naar een museum. Dat soort dingen. Ja. Die vrijheid, daar kijk ik wel weer naar uit, dat we dat met elkaar kunnen gaan doen. Ja, ik denk wij allemaal. Dankjewel, Hans van Breukelen, en een hele fijne dag nog. Jurrit van der Voren, sporthistoricus, goedemorgen. Goedemorgen. Dat hele concept sportzomer, hè? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Ik heb hier een advertentie voor me met erboven de mooiste sportzomer van uw leven. Oh. En daar staat bij van: gaat Ria van Velzen een gouden medaille halen op de 100 meter rugslag? Gaat Feyenoord weer hoge ogen gooien? Als je dat wil weten, moet je lid worden van het Algemeen Dagblad. Het is uit 1960. Oh, oké. Okay. Dus dat hele mediabegrip sportzomer. Ik zat altijd te denken, Ria van Velzen. Ja, ja, ik dacht, ik help je een beetje op weg. 1960. Ja, maar dat echte moment waarop sportzomer een begrip wordt, Hans van Breukelen zei net ook al van na 1988 was opeens alles anders. En dan zie je eigenlijk de NOS ook vanwege de opkomende commerciële televisie vanaf 1992 komen met begrippen als sportzomer. Mm-hmm. En het grappige is, vandaag, maar echt ook precies vandaag in 2004, begon het eerste televisieprogramma onder de naam Studio Sportzomer. En het was Humberto Tan die daar de opening deed. Oh, ja. Dus je ziet echt gewoon dat het al een redelijk oud begrip is en echt verzonnen door de media. Ja, precies. Het is gewoon eigenlijk, het zijn gewoon heel veel evenementen achter elkaar. En dat noemen we dan sportzomer. Wat doet het met ons? Zijn we andere fans geworden doordat er de hele zomer door van alles is om naar te kijken en van te genieten en je aan te ergeren ook wel? Nou, inderdaad, de opkomst, ook zoals Van Breukelen net zei, van de kleur oranje helpt daar dan bij. Hè? Dat zie je dus steeds meer terugkomen. En dat wordt ook gebruikt in televisieprogramma's. Overal dat die kleur oranje is dan het overkoepelende. En begrippen als Team NL, zoals het sinds een paar jaar heet. Oh ja. Dat zijn de overkoepelende begrippen die eraan aan vast worden geknoopt om zo'n hele sportzomer aan elkaar vast te knopen. Ja. Waar kijk je zelf het meeste naar uit? Ik vind het meest interessante van deze hele sportzomer de Paralympische Spelen. Omdat ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig ben naar wat voor een maatschappelijk antwoord de topsport gaat vinden op deze coronacrisis. En ik vind eigenlijk de Paralympische Spelen het mooiste antwoord dat je kan geven. Dat sporters laten zien dat ze na tegenslag in hun leven weer in staat zijn om aan sport te doen, om wedstrijden te winnen. Ja. En dat is wat heel veel mensen nu nodig hebben om te zien van je kan dus verder na deze moeilijke tijd. En dat zie ik bij de Paralympische Spelen. Oké, okay. Ja, want we hadden een tijdje geleden hier Maurits Hendricks aan tafel van NOC-NSF. En die zei, ja, die Olympische Spelen, dat wordt wel echt wel heel interessant. Want we gaan heel veel verrassingen zien door corona. Ja, dat zeker. Dat zeker, want geen elke finale zal vanzelfsprekend zijn. Hè? Dan kan je bijvoorbeeld wel een zwemfinale hebben waarin alle Nederlanders kandidaat zijn. Maar er hoeft maar één positieve uitslag te zijn van corona opeens tussendoor. Mm-hmm. En die hele finale wordt op de kop gegooid. En daar ga je hele gekke uitslagen krijgen. Ik denk vergelijkbaar een beetje met de Olympische Spelen van 1980 in Moskou, toen de hele westerse wereld zo'n beetje wegbleef. Ja. En dat je daardoor dus hele gekke kampioenen kreeg. De Amerikanen waren er niet, de Engelsen waren er niet. Dus dat is interessant. Interessant, sportief gezien is dat interessant. Maar ik vind dus vooral interessant van wat gaat de topsport nou eens doen als antwoord op de grootste crisis waar we in zitten sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, precies. Ja, goed. Dank je wel voor het zetten in historische context van het fenomeen sportzomer. Jurrit van der Voren, dank je wel, sporthistoricus. Wolter Kroes, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, dan zeg je oranje gevoel, dan zeg je Viva Hollandia en dan zeg je Wolter Kroes, hè, toch? Nou, dan ben ik wel heel blij omdat je dat zegt. Ja. Weet je wat leuk is? Ik zat toevallig van de week te kijken op internet. En je hebt in Nederland het kanon, hè? Dat zijn allemaal geschiedkundigen. Er zijn iets van 52 geschiedkundige dingen staan daarin over Nederland. Ja. Wat vooral belangrijk is voor Nederland. En het oranje gevoel is daar officieel in opgenomen nu. Dus kan je nagaan hoe belangrijk het oranje gevoel voor Nederland is. Ja. Maar staan vier van Hollandia. Ja. Ja, ja, wat goed. En je hebt het, wat goed ook dat je dat even hebt opgezocht. Dan had je, jij dacht, ja. Ik ga toch even kijken hoe dat zit nu dan. Je zit toch op oranje gevoel te googlen af en toe. En wat er allemaal aan de hand is. En toen kwam ik dit tegen. Ja, ja. En toen kreeg je niet de, hoe heet dat ding? De Dutch Cape van de Jumbo als eerste hit. Nee, zeker niet. Maar die is wel goed trouwens hoor, die vind ik wel heel leuk. Je hebt hem ook al aangeschaft? Nee, nog niet. Nee, want ik zit in een andere commercial, hè. Dus ik praat even niet over de Jumbo. In welke zit jij ook alweer? Sorry, dat heb ik even niet paraat. Ja, nee, wij hebben een heel andere campagne. Wij gaan brik sparen voor de Plus. Voor de Plus, oké. Voor de kinderen, voor de kids. Ook Lidl en de Albert Heijn nog even. Dan hebben we weer niks van gedaan, toch niet? Zeg maar, in hoeverre heb jij dat oranje gevoel gemist? Het afgelopen, anderhalf jaar? Nou ja, weet je, mijn hele leven is natuurlijk een oranje gevoel als artiest. Want ik zoek altijd saamhorigheid op bij het publiek. Hm. En wij hebben altijd honderden, zo niet een paar duizend mensen altijd voor ons neus staan. Die helemaal losgaan en met elkaar dat feestje vieren. Ja, dat is ook wel het oranje gevoel natuurlijk wat we hebben, hè, met z'n allen. Ja, zeker. Dat mis ik als een malle, tuurlijk. Ja, precies, net als iedereen, denk ik, hoor. Of, er zijn natuurlijk alle mensen die daar helemaal niet op zitten te wachten. Maar Viva Hollandia, hè? Denk je dat je dat nog gaat kunnen zingen voor een volle zaal, dit EK? We beginnen 11 juni, 11 juli is de finale. Ja, nou ja, er staan dat klinkt heel gek wat ik nou zeg. Er staan 150 optredens dit jaar, waarvan we niet weten of ze doorgaan. Ja. Maar gezien de versoepelingen die er aangekomen, mogen we natuurlijk buiten wel wat meer dingetjes doen, hè? Ja. Dus ik denk dat we met die anderhalve meter, want die zullen ze er wel nog niet afhalen voorlopig, dat we toch nog wel voor behoorlijke aantallen straks buiten kunnen optreden, denk ik. Maar het is wel buiten, ik geloof niet binnen. Nee. 140 optredens? Die staan nog geboekt, alleen in een maand? Gaan ze... Nee. Gewoon het hele jaar door. En tot volgend jaar al zelfs. Maar ja, we weten ook niet wat er allemaal doorgaat. Dat maakt het moeilijk. Nee, precies. En dat geeft jou wel, het afgelopen jaar ook wellicht, de tijd en ruimte om dat creatieve proces in te gaan. En een nieuwe Viva Hollandia te schrijven, of niet? Ja, zeker. Nou, dat waren we eigenlijk vorig jaar natuurlijk al van plan. Maar ja, dat ging helemaal niet door. En... toen had ik zoiets van, ik zou vertellen, ik heb zelf 5 kids, waaronder de jongste, die is 12,5. Ja. En dat is natuurlijk een nieuwe generatie. Die zijn jong en die hebben al hele andere interesses. Die zitten op social media. En ik heb heel veel met StukTV gedaan, al in het verleden, de afgelopen 4 jaar. En mijn zoon die zei, pap, waarom ga je niet met die jongens van Stuk een nieuwe versie maken? Dan bereik je ons, publiek, de jeugd, de kids. En komt hij er? En hij is er. Hij staat op Spotify. Dus. Oké. Okay. Ja. Nou, heb je toch nog even reclame kunnen maken ook nog. Dankjewel, Wolter Kroes, voor jouw bijdrage. De sportzomer is exact wat we nu nodig hebben. 31% is het daarmee eens. Nou, zuinigjes. Huh? Zeer. Hallo, ik ben Hans van Dijk van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat topsporters in spe nou eenmaal hand in hand gaan met een berg wasgoed. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Bijvoorbeeld voor reparatie van uw wasmachine. Ook aan huis. Electroworld. Mooi voor elkaar. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op 1 artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Papa, wat is dat rode lampje bij het stuur? Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Bereid je dan goed voor en sluit vandaag nog Wegenwacht Europa Standaard af. Dan is de beste hulp bij pech, ook op vakantie, altijd dichtbij. Nu met 20% korting. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. Fijne vakantie. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Met ANWB Smart Driver word je niet verrast door rode lampjes op je dashboard. Voor €2,50 per maand aanvullend op je wegenwachtpakket kun jij de pech en onverwachte reparaties voor zijn. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Ontdek de BMW X3 Business Edition op bmw.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. 10 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Hansje van de Beek, journalist en maker van Medialogica, is zojuist gearriveerd voor het Mediaforum. Goedemorgen Hansje, welkom. We hebben het zo over wat met verbijstering de ongekende kaping van het vliegtuig door Wit-Rusland wordt genoemd. Met een journalist als doelwit. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van de Putten. EU-leiders praten vandaag over de gedwongen landing van dat vliegtuig van Ryanair in Wit-Rusland. Aan boord was een criticus van president Lukashenko. De man is opgepakt door de Wit-Russische autoriteiten. Zelf is hij bang dat hij de doodstraf krijgt, zegt correspondent Iris de Graaf. Hij wordt allereerst beschuldigd van het organiseren van demonstraties en rellen in Minsk en van het aanzetten tot vijandigheden tegen de autoriteiten en de politie. En op beide aanklachten staat in Wit-Rusland 12 tot 15 jaar gevangenisstraf. Maar omdat hij op de terrorisme-lijst staat, kan die uiteindelijke strafmaat ook nog wel eens een stuk zwaarder gaan uitvallen. EU-leiders spreken van staatsterrorisme en piraterij. Mogelijk legt de EU sancties op aan Wit-Rusland. Ook Amerika en de NAVO hebben de actie veroordeeld. KLM blijft over Wit-Rusland vliegen, ondanks het incident met het Ryanair-toestel. De maatschappij zegt geen veiligheidsrisico te zien. Vluchten van KLM naar Zuidoost-Azië gaan over Wit-Rusland. Voor Air Baltic uit Letland was het incident wel aanleiding om voorlopig niet meer over Wit-Rusland te vliegen. Op de Duits-Nederlandse grens bij Kerkrade zoekt de politie naar plofkrakers. Die hadden het vannacht voorzien op een geldautomaat in Herzogenrath. Door de klap is er veel schade. De daders gingen er volgens getuigen vandoor naar Nederland. Tientallen studenten zijn in Den Bosch door brandweer en politie uit hun bed gehaald vanwege een brand in hun flatgebouw. Rond 2:30 vannacht brak brand uit op de tweede verdieping van het complex in het centrum van Den Bosch. Voor zover bekend zijn er geen ernstig gewonden. De GGD begint vandaag met het vaccineren van dak- en thuislozen. Het is de bedoeling dat de eerste 10.000 mensen deze week worden ingeënt met het Janssen-vaccin. Vaak gebeurt dat op een locatie voor maatschappelijke opvang of door mobiele prikteams. Voor het eerst sinds de militaire staatsgreep in Myanmar is Aung San Suu Kyi voor de rechter verschenen. Tot nu toe stond ze terecht via een videoverbinding. Op 1 februari wierp het leger de democratisch gekozen regering van Suu Kyi omver. Het regime verdenkt haar van veel zaken, vertelt correspondent Annemarie Kas. Suu Kyi wordt verdacht van onder andere het illegaal importeren van een aantal walkie-talkies, van het schenden van de coronaregels tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar, van het schenden van een oude inlichtingenwet. En ja, voor al die aanklachten opgeteld kan ze voor meer dan 14 jaar celstraf veroordeeld worden. Aung San Suu Kyi heeft huisarrest. Volgens haar advocaat gaat het goed met haar. Artsen in Osaka in Japan slaan alarm over het snel toenemend aantal ziekenhuisopnames door corona. Volgens hen dreigt het zorgsysteem in de op een na grootste stad van Japan te bezwijken. Ze adviseren de autoriteiten om de Olympische Spelen van deze zomer niet door te laten gaan. In Osaka neemt het aantal coronabesmettingen nog altijd toe. En dat komt volgens Japanse artsen door de Britse variant van het virus en doordat mensen zich minder goed aan de maatregelen houden. Dan is weer nog bewolkt. Op veel plaatsen regen. Vanmiddag van het westen uit zon, maar ook felle buien met hagel en onweer. Het wordt 13 tot 15 graden. Ook de komende dagen nog fris en wisselvallig. Vanaf donderdag geleidelijk droger en warmer. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Deze week bij Albert Heijn, bij meer dan 1000 producten, de tweede gratis. Zoals AH verse pasta en pasta sauzen, tweede gratis. Crystal Clear 1,5 liter en alle Fuse Tea, tweede gratis. Alle Robijn, tweede gratis. En Page Compleet, Sensitive en Edet, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromaid. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromaid.com. Laat de Efteling voorpret maar beginnen. Spaar bij Albert Heijn nu tot wel 12,50 korting per ticket. Dat kan natuurlijk ook heel makkelijk met de AH-app. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromaid. Kijk op euromaid.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we vanuit een burning platform navigaten naar een profitable path to growth via new digital business models, order to cash financial transformations en dynamic reporting. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. Met verbijstering kijkt de wereld naar het vliegtuig dat dit weekend werd gedwongen een tussenstop te maken in Minsk, waarbij een journalist werd gearresteerd. Wat kunnen we doen? En televisiekijkend Nederland kreeg maar geen genoeg van het Songfestival. Zelfs de nabeschouwing bij Op 1 trok ver naar middernacht nog 1,8 miljoen kijkers. Dat zijn de onderwerpen van het Mediaforum vanochtend met spraakmaker en sportjournalist Willem Vissers, journalist en presentator Tom Klein en journalist Hansje van de Beek van Media Logica. Maar eerst horen we graag wat jullie zelf opviel in de media. En Hansje, jou viel iets op aan het 8-uur-journaal van afgelopen zaterdag. Xinjiang, in het westen van China. Vele honderdduizenden Oeigoeren werden daar naar heropvoedingskampen en gevangenissen gestuurd. Volgens Peking de enige manier om religieus extremisme uit te bannen en moslimminderheden de kans te geven op een beter leven. Critici zien het als een campagne om de Oeigoerse cultuur en hun religie, de islam, uit te roeien. Journalisten zijn niet welkom in de regio, maar nu mocht een klein aantal, onder wie onze correspondent, onder strikte begeleiding van de autoriteiten kijken op scholen in Xinjiang. Ja, Hansje, wat viel jou hier aan op? Ja, het hele item. Maar voor mijn gevoel begint het al, ingewikkeld te worden bij deze introductie. Ik vind het toch lijken op een enerzijds anderzijds verhaal. Critici zeggen dat, en ik zou zeggen, het is zo. Dus als NOS moet je ook kiezen om gewoon, wat is de waarheid, dat vanuit de NOS te benoemen en dan naar het item te gaan. Ik zie wel dat ze gaan dus eigenlijk op propagandareisje. Hè? En dat zou ik dus ook benoemen. Het zit er tegenaan, een onder strikte begeleiding. Maar ook in het item worden er wat feiten overgenomen van de Chinezen die ik toch niet zou zeggen in de voice-over. Dus op deze school, ze gaan dus naar scholen kijken, op deze school krijgen de kinderen wel Oeigoers, zou ik zeggen de Chinezen. De kinderen worden niet van hun ouders gescheiden. Vervolgens zie je in beeld wel allemaal bedden staan, maar daar hoeven ze alleen te rusten. Dus ik vond het een ingewikkeld item. Ik zie wel dat er geprobeerd wordt om kritisch te zijn. Mm-hmm. De verslaggever stelt ook kritische vragen, maar daarbij denk ik dan ook, wat nou als zo'n kind per ongeluk een eerlijk antwoord geeft? Wat is er dan aan de hand als je vertrekt? Ik weet niet of je het niet zou moeten doen, mee zou gaan. Mm-hmm. Dat weet ik niet. Want je krijgt toch een inzicht ergens in misschien. Maar ja, je weet wel dat je eigenlijk nul werkelijkheid te zien krijgt. Nou, met andere woorden, je vindt dat de NOS zich hier een beetje voor het karretje van de Chinese autoriteiten laat spannen? Moet ik hem zo vertalen? Je laat wel alleen dat beeld zien, hè? Ik bedoel, het is niet alsof je ook het andere beeld kan laten zien als je dan toch die enerzijds anderzijds wilde laten zien. Er is maar één kant nog steeds. En die kan je niet laten zien. Ik weet niet of, ik vind het toch ingewikkeld of je dat niet zou moeten doen. Maar ik vraag me af of je het op deze manier zou moeten uitzien. Misschien wat minder gebalanceerd. Al klinkt dat wat gek, maar want dan doe je net alsof er twee kanten aan het verhaal zijn. Precies. Dat is je punt eigenlijk. Tom Klein, had jij als correspondent zo'n item willen maken eigenlijk? Ja. Ja? En hoe had je dat dan aangepakt, nou, zonder dat je je voor het karretje laat spannen? Denken, ik heb het item niet gezien, maar hoe je het beschrijft... Ik moest denken, ik ben vaak in Irak geweest, ook toen Saddam Hussein er nog was. En dan deed je interviews op straat. En dat waren mensen die zeiden allemaal van Saddam Hussein is fantastisch. En het is hier geweldig. En tegelijkertijd... mocht ik altijd alleen maar het Marktplein filmen en een moskee. En ik mocht nooit de brug en de bank en de protesten filmen, als die er al waren. En je wist dat jouw tolk werkte voor de geheime dienst. En dat wist degene die jou interviewde ook. Dus, en toch moet je het laten zien, omdat het de enige manier is om iets te laten zien. Maar je moet het inderdaad wel benoemen. Hmm. En zeggen van, ja, dit is het hele kleine stukje wat wij kunnen laten zien. Dus dan moet je bijvoorbeeld je teksten anders. Ja, en of je moet... en dat kan dan niet in één item, maar als je, weet ik veel wat, in een ander land bent of in Nederland bent, dan de dissidenten aan het woord laten. Of in ieder geval de andere kant van het verhaal laten vertellen. Dat geldt voor een oorlog ook. Dan kan je ook nooit twee kanten tegelijk. Maar mm-hmm. Dus ik vind wel dat je erheen moet gaan. Dat je er ook verslag van moet doen. En moet laten zien wat je beperkingen zijn. Maar ik vind dat je wel ietsje stelliger kan zijn in je PR. Het is niet zomaar van de Chinezen zeggen dit en de Oeigoeren zeggen dat. Er is daadwerkelijk wel wat aan de hand. Ja. Ja. Nou, je ziet ook wel dat ze proberen. Het wordt wel verteld, we gaan onder strikte begeleiding. Maar ik zou dan toch nog meer benoemen van... en nu krijgen we dus een stukje propaganda te zien. Ja, ja. Iets meer benadrukken. Sjoerd inderdaad wel heel goed is in andere items... waarin hij laat zien dat er een hand voor de camera wordt gedaan... of dat hij iets niet mag filmen of dat het hem moeilijk gemaakt wordt. Laat hij hier ook zien. Ja. Ik weet alleen niet of hij ook de presentatieteksten schrijft. Nee. We hebben nog even gebeld met NOS-hoofdredacteur Marcel Geloof. En hij herkent zich niet in jouw kritiek, Hansje. Hij zegt, ja, we hebben gediscussieerd over of je dit nou wel of niet moet doen. Maar uiteindelijk is besloten om wel te gaan, ook al is het lastig opereren. En door te gaan kunnen we iets van een beeld geven over hoe het daar gaat. Hoe wordt het onderwijs gebruikt om de Oeigoeren te onderdrukken? Dat is zijn reactie. Dit is dus wel een beeld hoe het zou gaan, volgens Geloof. Dat is wat hij zegt. Ja. Ja. Ja. Wat vind je van die reactie? Nou ja, dan zou ik dus... Ik mis toch het deel van... Er wordt dan gezegd, er wordt geprobeerd... de Oeigoerse cultuur uit te bannen. Mm. Er wordt niet gezegd... door middel van verkrachting, sterilisatie en martelen. Ik zou dat er toch wel bij zeggen. Ja. En wat betreft die tekst, zegt hij... ja, wij kiezen geen kant voor China. Dit is duidelijk en een afgewogen verhaal geweest. Tom Klein? Nou ja, dat kan als hij dat zegt en als ze daarover gediscussieerd hebben en de hoofdredacteur dat zegt, dan gaat het zo, zeg maar. Dan wordt het zo opgeschreven. Ja, het is ook een beetje braaf, zeg maar. Braaf? Nou, in de zin van... Juist niet. En heel netjes dat je dus alle kanten laat zien. En dus je kan dat ook stelliger zeggen. Ja, en iets meer positie innemen misschien, toch? Nou ja, zonder echt kant te kiezen van kijk hoe slecht de Chinezen zijn... of kijk hoe erg het met de Oeigoeren. Maar waarom zou je daar geen kant in kiezen? Als het ene gewoon zo is? Nou, ik ben altijd bang voor zeggen dat iets gewoon zo is. Snap je? Want ja, ik weet dat niet. Dus, nou, dat is overweldigend bewijs natuurlijk. Er zijn satellietbeelden Dan zou je dat moeten zeggen. Ja. Ik denk dat je het dan zo moet inkleiden. Nou, Willem Vissers? Waar sta jij in dit verhaal? Nou ja, ik vind dat Hansje wel een punt heeft. Je moet dat heel duidelijk inkaderen. Heel duidelijk zeggen van ja, oké, dit is het beeld wat we nu laten zien. Maar het is niet het hele beeld. Nou, maar het is niet zo dat het helemaal het is niet helemaal weggelaten, toch? Zeker. Je ziet echt dat er kritische... Er zijn wel wat kanttekeningen gemaakt. Nee, er zijn zeker. En er worden kritische vragen gesteld. En je ziet hier ook, want inderdaad, wordt er ook een beetje zo'n scène... komt ervan, er worden kritische vragen gesteld. Maar dan weet die man niet, dan hoort die Chinees nog nooit van werkkampen gehoord. Dus je merkt het wel, maar voor mij had het nog wel een tandje sterker mogen. Oké, Tom, we gaan naar jouw mediamoment. En dan blijven we even in mismoedige sferen. Jouw mediamoment gaat over dat Ryanair-toestel. Dat werd gedwongen een tussenstop te maken in Minsk. De zoveelste aanval op de pers na de aanval op het Reutersgebouw in Gaza. Eerder de moord natuurlijk op journalist Khashoggi. Internationale verontwaardiging is enorm. De reacties komen los vanuit de EU, vanuit de NAVO, vanuit de Verenigde Staten. Verschillende regeringsleiders spraken hun afkeuring uit. En dan is de vraag vervolgens natuurlijk, oké, en nu? Ja, dat is wat mij er dus zo aan, zeg maar, waarom het mij raakt, is je leest zo'n krankzinnig verhaal over een vliegtuig dat gekaapt wordt met een straaljager ernaast en om moet vliegen en dat er dan een journalist uitgehaald wordt die mogelijk kritisch is op een dictator. Dat vinden we allemaal heel erg. En de EU reageert en Rutte reageert en allerlei journalistenvakbonden reageren. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, wat nu? Zo iemand verdwijnt dan in een gevangenis. Die jongen is pas 26. En de Oekraïne wordt gesteund door Rusland, waar het ook al niet zo goed gaat met kritische journalisten. En dan denk ik, nou ja, Khashoggi, die dus vermoord is door een regime en dan in Turkije in stukken is gezaagd en nooit meer teruggevonden. Dat was, ik heb net nog even gekeken, 2018. En ja, dan je hoort er niks meer van. Er wordt afkeur uitgesproken. En uiteindelijk gaat iedereen door. Ja. En komt een journalist dan misschien zwaar beschadigd uit de gevangenis over 10 jaar. En, of niet. Verhuisd naar Holland of niet. Dus daar word ik altijd een beetje somber van. Want ik zeg, ja, we gaan sancties instellen. Of we gaan allerlei zware maatregelen nemen. Maar uiteindelijk gebeurt er dus niet zoveel. Nee. Hansje van der Beek, hoe zou je dat nou moeten aanpakken om die aandacht een beetje vast te houden? Want inderdaad, het verdwijnt dan op een gegeven moment ook weer van de radar. Ja, moeilijk gewoon doen. Steeds weer een item erover maken. Ja. Vanuit de journalistiek kan je dat doen. Het blijft inderdaad dat er altijd sancties komen. Ik vraag me af hoe ver dat helpt. Ja, deze man kan geëxecuteerd worden hiervoor. Hè? Dat is echt niet normaal. Iedereen is hier tegen natuurlijk. Ik weet niet hoe je dat zou moeten aanpakken. Wat je ook in het afvragen is natuurlijk de timing van Lukashenko. Ik bedoel, de media-aandacht in de rest van de wereld was nou net een beetje gaan liggen eigenlijk, toch? Dan is dit niet een hele handige actie. Nee. Is dat heel korte termijn denken of zo? Dat hij denkt, of hij komt ermee weg? Hij weet dat hij ermee wegkomt. Nu ben ik zat en nu gaan we dit doen. En hij had honderdduizenden mensen op straat elke dag. Daar heeft zich ook niks van aangetrokken. Nee, dat was wel het breekpunt. Toen dacht je echt wel van, nu is het afgelopen met hem. Tenminste, ik had echt wel toen die elke keer die demonstratie waren en de dapperheid van die mensen en van de vrouwen die ook voorop gingen en die voorop liepen in die demonstraties en die zich niet lieten intimideren door al die soldaten. Toen dacht ik echt van, ja, dit regime gaat breken. En dan verdwijnt het eigenlijk weer. En dat vind ik ook wel. Mm-hmm. Dat is ook wel wat ik soms haat aan de media. He, die aandacht verslapt weer. Van ja, we hebben Wit-Rusland gehad. Oké, er verandert dus blijkbaar niks. Hij heeft het toch. Die Lukashenko blijft nog steeds in zijn zetel zitten. Hij heeft een aantal keren van die protesten neergeslagen. Nou, en we gaan nu weer over naar El Salvador of Australië of waar dan ook wat te doen is. Terwijl het eigenlijk misschien wel nodig zou zijn om hier juist de aandacht op te blijven vestigen tot deze man weg is. Ja. Goed, we gaan het zien hoe de aandacht, of die wordt vastgehouden of niet in dit geval. Naar een heel ander verhaal nu, over kortstondige aandacht gesproken. Er keken zaterdag 5,4 miljoen mensen naar de finale van het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse Jangu mocht dan eindigen op plek 23. Dat deed niets af aan het spektakel. Hanse, jij hebt zelfs op je telefoon zitten kijken. Hè? Ja, ik was aan het verhuizen, dus ik heb op met mijn hotspotje nog zitten kijken. Het fanatisme is zo groot, je wil het toch zien. Ik heb eigenlijk nog nooit gekeken. Alleen deze week heb ik dus ook de halve finales gekeken. Mm-hmm. Ja, ik vond het wel smullen, eerlijk gezegd. Ja? Ja. Wat was je hoogtepunt? Ik vond Malta geweldig. Die hele jonge dame van 18, die daar als een soort Beyoncé stond. Die echt met een soort van uitstraling van iemand die al heel veel ervaring heeft. Gewoon die hele show. Ik vond Nicki Tutorials, ik ben fan van haar, echt heel erg. Dus ik vond het heel mooi dat zij daar stond. Super goede presentatie. Is echt echt heel iets anders dan je video's doen. Zo'n show neerzetten. Ja. Ik vond haar echt heel goed. Ze deed het allemaal goed. En dan sta je daar toch voor de wereld waar zij, waar zij voor uitgekomen is. Dus ik vond, ik zit te genieten. Ja, maar je keek vroeger dus niet, per se in ieder geval, hè, geloof ik, als ik je net gewoon omdat het in Nederland was, dan word je er toch een beetje ingetrokken. Dat is dan de reden, ja. Tom, jij was ook wel enigszins bevangen, hè, door het Songfestival vieren. Nee, ik ben licht getraumatiseerd, omdat ik van de generatie ben dat je 3 uur lang naar een scorebord moest gaan zitten kijken als alle liedjes geweest waren. Oh, ja. Met het hele gezin. Uh-huh. Maar ik heb in stukken gekeken. Ik vond die aandacht echt veel te veel in de week, in de dagen ervoor. Maar tegelijkertijd zeg ik, diezelfde aandacht ga ik straks voor het EK hebben. Nou, ik wou dus net zeggen, dat is nou dat sportzomergevoel waar we het over hadden. Prima. Ik moest en ik vond het fantastisch gemaakt. En ik vond die presentatoren ontzettend goed. Echt, on-Nederlands goed. Maar ook hoe die winnaars uit het verleden op die daken van het gebouw in Washington of in Rotterdam stonden. Dat was echt fantastisch. Ik moest wel hard lachen om die puntentelling. Want dan had je dus die landen en dat douze points. Nou, dat begreep ik allemaal wel. En dan kreeg je die publiekstelling. Daar begreep ik helemaal niets van. Waarom één land dan 11 en een ander land 300 punten kreeg. En dan vooral die verontwaardiging van de mensen die zeiden van, ja, mijn sms-stem is niet meegeteld. En dan denk ik verder, je sms-stem is niet meegeteld. Maar tegelijkertijd weet je dus nou ja, die 300 stemmen, of dat is heel onderzichtig. En je zit naar een competitie te kijken waar vijf landen die het meest betalen al in de finale staan. Sowieso, dat moet je op een EK's proberen. Een soort Champions League. Ja, en een soort Super League. Ja. En dan heb je ook nog een aantal landen dat zich al 30 jaar lang 12 punten aan het andere land gaat geven. En dan ga jij druk maken om je 15 keer sms om een land te stemmen. Dan ga jij daar druk over maken. Dat vind ik dan weer geestig. Ja, dat is juist leuk, toch? Ja, eigenlijk. Het is wel grappig. Ja. Het is fijn dat het niet zo rationeel is. Ook misschien en dat het niet leidt wel de aandacht is van de corona. En, dat kun je zeggen, ja. Je kunt ook zeggen, Hansje, dat waar we ook heel erg goed in zijn, is onszelf feliciteren met dat we dit zo goed gedaan hebben. Ja, dat on-Nederlands werd ook in de voorbeschouwingen. Ja. We hebben er zelfs dus voorbeschouwingen. En Paul de Leeuw zei, nee, dat moet je niet on-Nederlands noemen. Dat is Nederlands. Wij zijn geweldig in tv maken. Ja, nou ja, het was ook goed, toch? Ja, goed. Ook best bijzonder. Na afloop bleven er nog bijna 1,8 miljoen mensen kijken naar de speciale uitzending van Op 1. Ik weet niet, hebben jullie dat nog gered? Ik ging zelf al eigenlijk bij de puntentelling naar bed, maar... Nee, ik moet juist kijken. Ja, dat ja, vind je is, ik bedoel, ik kijk er eigenlijk nooit naar. Maar dit jaar wel, omdat ik gewoon dacht, het is in Nederland, ga ik er kijken. Maar je begreep hem ook niet, toch? Maar normaal gesproken, ik kijk die punten. Nee, dat snap ik ook niet. Nee, maakt het niet is wel uit, spannend, maar ik snap er geen reet van hoe dat nou met die publiekstelling gaat. Italië helemaal... heeft gewonnen, Willem. Nee, maar dat had ik ook voorspeld. Ja, okay. Ik heb voetbal voorspel ik nooit goed. Maar op een gegeven moment zei er iemand... Ik had een tweetje gemaakt over het Songfestival. Zei iemand, heb je daar ook verstand van? Ja, ik zeg Frankrijk en Italië worden 1 en 2. Ja. Italië, Frankrijk. Dus later, respect, hoe kan dat nou? Ja, dat is mijn muziekkennis natuurlijk. Maar bij voetbal heb ik het nooit goed voorspeld. Nee. Hey, maar heb je ook Op 1 nog even meegepakt dan? Ik heb een stukje gezien nog. Dus je ging om 3 uur naar bed. Toen ze binnenkwamen en toen ging dan met die microfoons ook allerlei dingen fout. Want die Django ging geloof ik op de stoel van Paul de Leeuw zitten. En er was geen microfoon. En het was heel chaotisch. Maar dat is wel leuk omdat Paul de Leeuw dat natuurlijk ook heel goed kan. Dat improviseren. En het is ook wel leuk als die mensen die zoveel adrenaline in hun lijf hebben... die allemaal meegedaan hebben, die dan eigenlijk meteen naar die studio gaan... om daar hun verhaal te doen. Mm-hmm. Maar ja, het blijft wel heel bijzonder. Ook dat men dan steeds zegt... ja goed, natuurlijk heeft Django best een goed optreden gedaan... maar hij wordt gewoon 23ste. En er wordt gewoon gezegd ja, dat hij het geweldig gedaan heeft. Ja. Ja, in sporttermen heeft hij het helemaal niet goed gedaan. Nee, het was gewoon slecht. Was het gewoon heel slecht. Je hebt een slecht niet zo'n bijzonder liedje. Ik bedoel, dat vond ik wel, ik vond het wel knap dat hij... zijn optreden en de aandacht die hij vestigde op het slavernijverleden, noem het allemaal op. Ik vond het een heel goed, goede, wat dat betreft vond ik het heel goed. Ja. Maar als liedje vond ik het echt gewoon, ik vond het een flutliedje. Ja. En dat vond ik wel jammer, want Nederland heeft een aantal jaren natuurlijk echt eindelijk eens een keer wat goede liedjes gehad. Willem Vissers vond Nederlandse inzending flut. Ik heb hem genoteerd. Doet dat kookrelletje trouwens nog iets af aan het algehele gevoel van deze van dit belachelijke succes? Wel nee. Tom Klein? Zeg. Nee? Wel nee, natuurlijk niet. Welk gevoel? Kokerelletje. Oh, die heb je gemist dan. Italië dan... Italië wordt ervan beschuldigd dat ze aan het snuiven waren. Hij was gewoon wat glas aan het opruimen. Maar oké. We gaan kijken of dat nog een staartje krijgt. Nog meer emotie. Dick Advocaat nam gisteren officieel afscheid van het clubvoetbal. En met een knaller, want zijn Feyenoord heeft het Europees voetbal gehaald... waarmee het seizoen is gered. En na afloop rende Advocaat zichtbaar geëmotioneerd, om niet te zeggen huilend, het veld af. In de berichtgeving en interviews met de trainer lag de nadruk sowieso nogal op de emoties. Uit niets. Echt uit niets. Als iemand een mooi woord zegt of een mooi verhaal schrijft, begin ik. Dikkie bedankt. Tottenham van de Bonnetoko. Vlak na de 1-0 zag ik je ook heel erg emotioneel. Je zegt, ik sta voor Joker omdat je een traantje laat. Ja. Na zo'n leven lang trainer. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet vragen, wat ik moet zeggen nu. Wat wil je kwijt? Dan ben ik gauw vertrokken, Christian. Dat is mooi geweest. Dik, ik vind het geweldig om dit te zien. Ja, Tom Klein, een enorme focus op die emotie, hè? Bij Dick Advocaat. Ja, nou ja, ik weet eigenlijk niet goed wat ik ervan moet vinden. Want aan de ene kant is het fantastisch. Die man heeft er meer dan 1100 wedstrijden gecoacht. En een fantastische carrière. Een heel bijzondere man. En natuurlijk een ontzettend succesvolle coach. Tegelijkertijd vind ik het een beetje... ook bij de sportjournalistiek, dat wel heel erg gecultiveerd wordt. Weet je wel, Cruijff had onnavolgbare uitspraken. Van Gaal sprak slecht Engels. Hans Kraaij junior als amateurtrainer gooit dat met zijn jasje. Mm-hmm. En Dick Advocaat moet de hele tijd huilen. Ja. Ja, dat wordt dan wel heel erg een soort folklore. Wordt dat, dingen worden enorm in stand gehouden. Ja. Maar het hoort er ook bij. En ik vind het heel bijzonder hoe dat Advocaat allemaal gepresteerd heeft. Ja. Maar je moet ook weer niet te lang bij dienst. Het is natuurlijk een bijzaak van het verhaal. Ik paas deze even naar Willem Vissers, sportjournalist. Nou ja, ik vind allereerst... hou ik al van huilende oude mannen. Oh. Nou ja, ook omdat... Nog een aantekening. Omdat die generatie dat normaal niet toonde. Ik bedoel, de Fokker de Haan had je steeds, het ook. Hij zei ook, gênant, ik wil wegrennen. Ik weet nog, mijn vader of zo, die zou je niet gauw hebben zien huilen, zeg maar. Die generatie van rond de oorlog geboren of net daarna. Die mannen mochten niet huilen. Het is niet voor niks in liedjes allemaal gezongen. En The Cure zingt that boys don't cry. Maar mannen, die mochten eigenlijk niet huilen. Nou, zijn sportjournalisten ook, en in dit geval van advocaten, ook wel heel erg naar op zoek, of niet? Nou ja, dat vind ik wel te veel. Maar dat geldt ook voor andere journalisten. Ik vind dat in de politiek geldt het ook. Er wordt ook heel erg de camera gezet op iemand die... toen Bruno Bruins bijna... Dat ging alleen maar over Bruno Bruins. Die ziek naar huis ging omdat hij het niet meer aankomt met de corona. Dat gebeurt, vind ik, in elke... Dat is een beetje de tijd... Denk ik. Mm-hmm. Hans, hoe komt dit op jou over? Inzoomen op emoties. Ja, ik denk dat de journalist niet alleen focussen, maar er ook erg in meegaan. Het is een eer om je te spreken. En wat moet ik je nog vragen? Dus het is niet alleen focus, maar het gaat er ook helemaal lekker in mee. Ja. Is het de laatste jaren is het een trend ook? Dat die nadruk op emotie en dat mannen dat mogen laten zien, Tom? Jeetje, is het een trend? Bij oude mannen of niet? Ik moest denken aan Foppe de Haan. Die kreeg dat, oud-trainer van Heerenveen. Dat was eigenlijk een van de eerste die dat... ik vind het wel mooi dat nu veel meer kan, zeg maar. Dat je dus je hoeft er niet heel naar te prikken en te zoeken en hoop dat hij gaat huilen. Maar ik vind het wel mooi dat het... want je zag het bijvoorbeeld, ik herinner me het afscheid van Marco van Basten. En dan had je toen de Fabio Capello, de trainer, en die zat huilend in de dugout. Ja. En dat vonden wij allemaal heel bijzonder, dat zo'n man dat liet... nu gebeurt het meer in Nederland, dat vind ik op zich wel mooi. Ja, en buiten de sportjournalistiek, dus helemaal eigenlijk in media... en mannen die wat makkelijker en misschien ook wel af en toe wat gretig uitkomen voor hun emoties... Maar ik denk dat er ook aan de talkshowtafels worden heel erg gezocht. Ik weet nog met de toeslagenaffaire. Toen waren Renske Leijten en Pieter Omtzigt heel geëmotioneerd. Nou, er werden alleen maar maar hoe geëmotioneerd was je en wat voelde je? In plaats van welke motie heb je ingediend of waar ging het nou eigenlijk over? Ja, het is meer welke emotie heb je ingediend. Frank van Pamelen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik eindig even met een taalgrapje zodat ik naar jou toe kom. Heel goed. Emotie. Dat blijft natuurlijk ook een beetje bij. Hè? Want emotie zit ook volop in de taal. We gaan naar de taal. Servië is al heel ver met vaccineren. En dat gaan we zo merken. Want we krijgen energieke Botox-pop. Botox-pop. ik heb net gehoord dat jullie er ook iets van mee hebben gekregen. Afgelopen weekend. Het was dus een songfestival. Een Eurovisie-songfestival zelfs. En zoals elk jaar leverde dat weer de nodige nieuwe woorden op. Botox-pop hoorden we net van Cornald Maas. Nou... Mooi woord natuurlijk wel. Drie lettergrepen, drie klinkers, drie O's. En die O's stonden voor O-O-O, wat een schaars geklede zangeressen. Het woord botoxpop kon hier op twee verschillende manieren worden geïnterpreteerd. En dat gebeurde ook op Twitter, merkte ik. Een deel zag in elke afzonderlijke zangeres een botoxpop. Zeg maar een opgespoten Barbie. En een ander deel dacht aan uitdrukkingloze muziek. Botoxpop. Ik kan alleen mondkapjes die meer bedekken. Nou, ze hebben wel prachtige lippendienst bewezen aan deze editie van het Songfestival. Ja, lippendienst, jawel. De dubbelzinnigheden waren niet van de lucht, Carl-Johan, zaterdag. Het ging veel over uiterlijkheden en plastische chirurgie. En op zich is het natuurlijk logisch. Als je de letters van Eurovisie Songfestival door elkaar gooit... krijg je, is erge vulstofinvasie. Nou ja, dan vraag je erom natuurlijk. Maar nu eerst praten we even met Cornald in de rubriek met Maas aan de Maas. Cornald Maas was niet van de buis te slaan afgelopen week. Hij had zelfs een eigen rubriek bij Op1 elke avond met Maas aan de Maas... Leuk gevonden natuurlijk, een woordspelerig inkoppertje. Alleen, het klopt natuurlijk niet. En dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Rotterdam ligt helemaal niet aan de Maas. Ik begrijp dat het verwarrend is. De Maas is overal in de stadstaaluitdrukkingen terug te vinden. De Maasstad, de Maastunnel, de Maasvlakte, de Maasboulevard, de Maastribune, noem maar op. Er zijn ook allerlei liedjes waarin de Maas wordt bezongen. Langs de Maas sta ik vaak in gedachten. Jaapie Valkhof is dat, icoon uit Rotterdam. Langs de Maas stond hij vaak in gedachten. Dat doe ik ook wel eens. Maar dan wel ten oosten van het Brabantse Heusden. Want daarna houdt de Maas op. Hij gaat dan wel even verder als de Bergse Maas en de Afgedamde Maas. Maar daarna stroomt hij samen met de Waal onder de Moerdijkbrug door. En dan via het Hollandsdiep en het Haringvliet ons land uit. Rotterdam ligt aan de Nieuwe Maas. En die heeft niets met de Maas te maken. De Nieuwe Maas komt voort uit de Lek en dus uiteindelijk uit de Rijn. Maar ja, goed, om nu al die Rotterdamse namen te veranderen in Rijnboulevard, Rijntribune en Lektunnel, vooral die laatste, een beetje gevaarlijk, gaat misschien wat ver. Dus logischerwijs zou je je eigenlijk moeten houden aan de wetten van de Maas. Maar taaltechnisch mag je wat mij betreft ook wel eens gaan voor de mazen van de wet. Goed, en er was er ook nog dit gisteren. Ja, en om 6 uur begint ook NAC NEC. Ja, ik voel een soort opwinding bij een NAC NEC. Ja, gisteren was er weer de talige voetbalklassieker. De nooit opgeven, altijd doorzetten, aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning. Combinatie, kortweg NAC, volgens mij is dat de langste clubnaam ter wereld zo'n beetje. Speelde tegen de Nijmegen Eendracht combinatie, kortweg NEC. Of was het nou toch NEC? Het is NAC NEC, zo mag het. En als je ze apart noemt, dan zeggen we toch weer NEC. Ja, mooi fenomeen is dat toch. We zeggen in Nederland altijd NEC, maar spelen ze tegen NAC, dan wordt het NEC. Dan wint de talige parallel het van de officiële uitspraak. Zeer tot verdriet van alles wat Nijmegen is natuurlijk, want daar wordt het woord NEC met de nek aangekeken. En waarschijnlijk komt dat juist vanwege de mogelijke verwarring met dat lichaamsdeel. En dan hebben we motocrosser Jeffrey Hurlings. Hij is back. In september liep hij een nekblessure op bij een val. Ik moet even aan en die denken als ik nek zeg. Ja, dat soort verwarring dus, Carl-Johan. Gisteren bij Langs de Lijn. In Nijmegen kiezen ze daarom bewust voor de afkortingsuitspraak. In Nijmegen zeggen ze altijd: je nek zit onder je hoofd, maar NEC zit in je hart. Precies. Maar ja, die woordspelletjes, hè. Wie, nak of nek, Andy? Ja, speciaal voor Edwin. Deze nek aan nak race staat nog altijd in het voordeel van de NEC. De nek aan nak race, oh. Ja. Maar liefst 3 keer gisteren bij Langs de Lijn werd die wedstrijd zo genoemd. Het was gewoon te verleidelijk om het niet te doen. Net zoals de voorspelbare kop op sommige nieuwssites gisteravond. Nek, nekt, nak. Je kon erop zitten wachten. Nou goed, verdriet dus in Brabant gisteravond. Voordat ik wil eindigen met een etje. Een persoonlijke tweet, een Bredase wijsheid. @NACNL. Het woord na competitie begint altijd met NAC, maar eindigt vaak met tranen. Mooi, dankjewel Frank van Pamelen, dankjewel Hansje van der Beek en dankjewel Tom Klein. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Met onze spraakmaker van vanochtend, sportjournalist van de Volkskrant Willem Vissers, gaan we zo de kansen van Oranje op het EK bespreken. En nu de coronamaatregelen stukje bij beetje worden teruggedraaid, kijken we met 2 Limburgse politiemannen terug op ruim 1 jaar corona. Hun werkgebied is extra ingewikkeld, omdat dat natuurlijk grenst aan 2 andere landen waar weer heel andere maatregelen gelden. En straks om 11:50 spelen wij weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: welke Amerikaanse acteur heeft 3 jaar... na beschuldigingen van seksueel wangedrag weer een filmrol te pakken? Het kan niet zo heel ingewikkeld zijn. Het antwoord krijgt u na 11:00. Nu het NOS Journaal met Jan van de Putten. NPO Radio 1. KLM laat zich niet afschrikken door wat er is gebeurd in Wit-Rusland. Dat land liet een toestel van Ryanair omvliegen naar Minsk. Daar werd een van de passagiers, een tegenstander van Lukashenko, van boord gehaald. Volgens KLM is er geen veiligheidsrisico. Judoka Kim Polling probeert toch een Olympisch ticket te krijgen voor Tokio. Ze tekent bezwaar aan bij de judobond. Hoort u zometeen meer van. In Osaka in Japan dreigt door corona het zorgsysteem te bezwijken, waarschuwen artsen. Ze doen een beroep op de Japanse overheid om de Olympische Spelen deze zomer niet door te laten gaan. En in Myanmar is Aung San Suu Kyi zelf voor de rechter verschenen. Het is voor het eerst sinds de coup van begin februari dat ze in het openbaar verschijnt. Dankjewel Jan. Judoka Kim Polling, u hoorde het, legt zich niet neer bij het besluit van de judobond om niet haar, maar Sanne van Dijken naar de Olympische Spelen te sturen. In de klasse tot 70 kilogram behoren zowel Van Dijken als Polling tot de absolute wereldtop. Elk land mag per gewichtsklasse alleen maar 1 judoka naar Tokio sturen en de selectiecommissie koos dus voor Van Dijken. Nou, daar is Polling het niet mee eens en ze heeft nu officieel bezwaar aangetekend tegen die beslissing. Ik wil gewoon antwoorden. En als blijkt dat gewoon Sanne, als er gewoon echt goede redenen zijn, en dat is ook waar ik die dinsdag 27 april van uitging, als er echt goede redenen zijn van ja, dit is waarom we Sanne hebben gekozen, nou, oké, daar kan ik mee leven. Maar op dit moment lijkt het gewoon een heel amateuristisch zooitje. En hebben ze maar gedacht, nou, waar zullen we gaan? Nou, we pakken Sanne maar. Ja, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Het gaat wel om de Spelen. En het lijkt nu alsof het een van de vaatjes toernooi is. Maar dit is verdomme het belangrijkste toernooi dat er is. Je kan niet dan gewoon even kijken, nou, wat vinden we leuk? Nou, kijk maar het laatste toernooi. Het is een kwalificatietraject van 3 jaar geweest. Dat kun je niet maken. Kun je niet maken tegenover mij. Echt niet. Ja, we praten erover verder met judo-verslaggever Matthijs Weststraten. Goedemorgen, Matthijs. Goedemorgen. Dat is duidelijke taal van Polling, hè? Een amateuristisch zooitje die het er dus niet mee eens is. Wat zijn haar belangrijkste argumenten? Ja, dat zijn er eigenlijk 3. Als eerste gaat ze niet akkoord met de statistieken zoals die zijn gehanteerd door de Judobond. Zij heeft andere cijfers beschikbaar, heeft die ook voorgelegd nu. En stelt die nu ter discussie. Haar tweede probleem is, althans haar tweede punt is dat zij 4 coaches zijn gekend in deze beslissing. 4 Olympische coaches. En zij is bang dat diezelfde statistieken, foutieve statistieken in haar ogen, zijn voorgelegd aan die coaches. En dat die dus hun beslissing gebaseerd hebben op verkeerde informatie. Derde en misschien wel belangrijkste punt is het feit dat de judoka's zijn beoordeeld over een periode, een Olympische kwalificatie van 3 jaar, de afgelopen 3 jaar. De judobond heeft gezegd dat er op basis van die 3 jaar eigenlijk geen significant verschil viel te maken tussen de beide judoka's. En hebben vervolgens besloten om het laatste deel van die periode van 3 jaar, dus vanaf 1 januari van dit jaar, 2021, belangrijker te vinden. Dus eigenlijk hebben ze die kwalificatie herzien. En daar is zij het niet mee eens. Omdat zij vindt, aan de voorkant is gezegd, het gaat over 3 jaar. Dus waarom zijn dan die laatste 3 toernooien in 2021 ineens zoveel belangrijker? Dat wist ik niet van tevoren. Mm-hmm. Dus eigenlijk vindt ze dat de spelregels tijdens het spel veranderd zijn? Precies, ja. Heeft Van Dijken hier al op gereageerd eigenlijk? Nee, nog niet. Kim Polling is 35 minuten geleden hiermee naar buiten gekomen. En zij heeft haar verhaal nu gedaan. De judobond heeft al wel gereageerd in de zin van dat zij dit bericht ter kennisgeving aan hebben genomen. En zullen hier ongetwijfeld zich op gaan beraden. Maar Sanne van Dijken zelf, ze zal ongetwijfeld inmiddels ook op de hoogte zijn, maar ze heeft nog niet kunnen reageren ook. Nee. Goed, Polling heeft nu dus dan officieel bezwaar aangetekend. Hoe gaat dit nu eigenlijk verder? Ik bedoel, die Olympische Spelen komen eraan met rassen schreden. Ja, snelheid is geboden. Het beroep ligt dus bij de bezwaarcommissie. Die hebben tot komende vrijdag 5 uur 's middags de tijd om hierop te reageren. Dus daar is het wachten op. Ja, en voor Polling zelf hangt heel veel af van het verdict van deze bezwaarcommissie. Gaan zij haar bezwaar honoreren of niet? Dat is voor haar essentieel. Ze heeft wel een soort van aangegeven dat als ook de bezwaarcommissie haar in het ongelijk stelt, ze zegt, dan heeft een gang naar de rechter wellicht niet zo heel veel zin. Mm-hmm. Maar goed, haar pijlen zijn toch echt gericht op het krijgen van haar gelijk. Ja, goed. Matthijs Weststraten, dank je wel. We gaan het dan dus horen. Willem Vissers, je bent natuurlijk niet gespecialiseerd in judo. Maar dit is wel een juridisering van de sport eigenlijk, hè? Toch? Dat je via de rechter deelname aan de Spelen afdwingt. Ja, dat is natuurlijk al vaker gebeurd. Hè? Bij beachvolleyballers en bij andere judoka's. En het is op zich wel jammer. Ik heb het niet helemaal goed gevolgd, maar ik heb haar ook niet zo gehoord vlak na dat EK. Mm-hmm. Toen had ze volgens mij wel een soort acceptatie. Van die Van Dijken is beter. In mijn herinnering. Ja, tot ze erachter kwam wat de argumentatie was. Hè? Ja, en nu gaat ze dus opeens weer alles. En daarnaast lijkt het mij logisch dat als je in 2021 in goede vorm bent, dat de Spelen gehouden worden. Ja. Dat wel een preetje heeft. Ja. Maar goed, ik weet natuurlijk niet precies of zij haar die spelregels van tevoren goed hebben uitgelegd. Het lijkt me voor een bond wel handig om dat wel goed te doen. Ja. Goed, dat gaat dan de rechter dus beoordelen. We gaan luisteren naar jouw favoriete plaat. Oh. Platen van Spraakmakers. Ja, die heb je bij je, als het goed is, die favoriete plaat. Wat heb je meegenomen? Nou, er zijn natuurlijk 1 miljoen liedjes. Hè, en elke dag vind je een ander liedje mooi. Maar ik had eigenlijk gekozen voor The Chain van Fleetwood Mac. Oké. Okay. Dat staat op het album Rumors uit, geloof ik, 1977. Een van de best verkochte LP's aller tijden. Ja. Maar het grappige vond ik dat ik reed vorige week met mijn zoon naar het voetballen. Die is 15. En die mag dan muziek draaien in de auto. En meestal word ik daar helemaal mies van. Want dan is het die een of andere R&B-artiest waar ik nooit van gehoord heb en waar ik zenuwachtig van word. Ja. Maar nu kwam hij met dit liedje. En ik denk, hoe kan dat nou? Maar het is een liedje dat schijnt dan in de film The Guardians of the Galaxy. Dat is een van die moderne Avengers, heet het, geloof ik. Hè? Van die Hollywoodfilms met heel veel fantasy erin. Mm-hmm. En daar zit dat liedje in. Zoals er eigenlijk in die films heel veel oude liedjes zitten die dan weer helemaal opgepoetst worden. En van mijn oudste zoon had ik een keer gezien. Die zei een keer van, luister nou eens naar het liedje, ik heb iets leuks voor je, kijk op YouTube. En die kwam met een Harry Styles versie van dit liedje. Dus eigenlijk ja, is die song gewoon eeuwig goed. Ja, en wordt die dan toch weer via nieuwe films alsnog ingegoten eigenlijk. Ja. Alle generaties. We gaan luisteren naar The Chain van Fleetwood Mac. Verzoek van spraakmaker en voetbaljournalist Willem Vissers bij de Volkskrant was dat Fleetwood Mac met The Chain. KRO NCRW. Radio 1. En behalve Willem nu ook aan tafel twee politiemensen uit Limburg. John Stultiens is commandant van de speciale corona-eenheid in Limburg. En Johan Hendricks is wijkagent in Venlo. Goedemorgen heren, welkom. Goedemorgen. Met jullie blikken we straks na 11 uur terug op het bewogen jaar dat jullie hebben beleefd. Johan, is het gisteren op de eerste Pinksterdag nog extra druk geweest? Kwamen veel Duitse dagjesmensen de grens over of was het weer daarvoor te beroerd? Nou, het was in principe in Limburg was het lekker weer. En ik heb zelf was ik vrij, dus daar had ik geluk mee. Ik heb wel een collega gesproken, inderdaad, die gaf aan dat het wel redelijk druk was in het Venlo's. Ja. Ja, ondanks de oproep toch van de burgemeester om niet te komen in Duitsland. Nou, niet zozeer om niet te komen, maar in ieder geval om zich wel allemaal aan de bestaande maatregelen te houden. Precies, ja. Om je te gedragen ook een beetje. Goed, dat straks. Nu gaan we het eerst hebben over het Nederlands elftal. Vanochtend begint namelijk de voorbereiding van Oranje op het Europees kampioenschap dat voor Nederland op 13 juni begint in de Johan Cruijff Arena als we tegen Oekraïne moeten spelen, Willem. Bondscoach Frank de Boer heeft onlangs in een interview gezegd dat hij minimaal de halve finale wil halen. En dan met die typische, achtige de Boer-logica, minimaal halve finale en voor alles meer, dan moet het een beetje meezitten en dat is dan meegenomen. Is dat te ambitieus of juist niet, vroeg ik me af? Nee, dat is wel realistisch. Ja? Ja. Nou ja, je kunt niet zeggen dat Nederland op dit moment bij de topfavorieten hoort. Dat is heel reëel om dat te stellen. Ja, als je kijkt naar... we hebben wel twee centrale verdedigers. Die zou je tot de wereldtop kunnen benoemen. Hè? Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij. Normaal ook Van Dijk, maar die doet niet mee. Mm-hmm. Twee centrale verdedigers zitten goed. Heb je op het middenveld heb je Frenkie de Jong en Wijnaldum. Die zou je tot met enige goede wil bij de wereldtop kunnen tellen. Yeah. En qua aanvallers... zou je kunnen zeggen Memphis Depay. Maar ja, die speelt wel bij Lyon. Hè. Die speelt al 4 jaar bij Lyon. Dus ja. Blijkbaar gaat hij nu naar een andere club. Want zijn contract loopt niet af. Hij heeft het heel goed gedaan in het Nederlandse elftal. Maar om die nou een van de beste aanvallers van de wereld te noemen... Daar dat is gaat hij mij niet. Een beetje te ver. Ja, precies. Dus dan heb je eigenlijk... En dat is het een beetje. Ja, hè, dus jij zegt het is een reëel. Eigenlijk het is wel. Reëel. Halve finale. Ja, nou ja, reëel. Ik vind, kijk, ze moeten sowieso in deze pool... met Oekraïne, Oostenrijk, Noord-Macedonië... waar er ook nog een aantal nummers 3 doorgaan. Ja, als je dan natuurlijk de tweede ronde niet haalt... dan heb je het nog minder gedaan dan Django McRoy. Dus daar moet je... Dat kan niet. Ja, ja. Nou ja, dan zit je bij de laatste 16. Dan wordt het allemaal knock-out. Dan kan het natuurlijk heel raar vallen. Hè, dat zag je gisteren ook in die wedstrijden met Feyenoord-Utrecht. En met dat is allemaal om 1 wedstrijd, maar... kwartfinale zou ik voor deze ploeg al wel redelijk goed vinden. Hoewel het Nederlandse volk dan gauw zal zeggen... ja, dat is niet goed genoeg. Nee, want als je even reëel bent inderdaad... we staan nummer 14 hè, op de FIFA-ranglijst. Ja. De nummers 1, 2, 4, 5, 6 en 7 op die FIFA-ranglijst doen ook mee. Dat zijn België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje en Italië. Dus dan denk ik, ja, halve finale, nou... Dat is heel lastig. Kijk, ze hebben vorige bijvoorbeeld tegen Italië uit... in de Nations League echt een hele goede wedstrijd gespeeld. Toen werd het 1-1, maar ja. Nederland had die wedstrijd eigenlijk moeten winnen. Dus Nederland heeft op een goede dag... kunnen ze denk ik wel van bijna iedereen winnen. Mm-hmm. Maar op een slechte dag kunnen ze ook van heel veel landen verliezen. Ja. Dus ja, het is gewoon... je mist een beetje de... Het was niet voor niks dat er pas geleden weer een soort discussietje kwam over Arjen Robben. Hè, terwijl hij eigenlijk maar 20 minuten tegen Emmen of 80 minuten tegen Emmen speelde. Ja. Maar dat type speler, dat mis je een beetje. Ja, want de Boer heeft al gezegd, hè, dit Oranje is een vriendenteam. En daar zit vooral de kracht in, volgens de Boer. Even los van het talent dat natuurlijk ook wel aanwezig is. Maar is dat eigenlijk terecht? Want hoe schat jij zijn rol als coach in van dat vriendenteam eigenlijk? Voelt hij dat goed aan? Stuurt hij dat lekker... op een goede manier in goede banen moeten blijken. Hij heeft nu een paar weken om dat een beetje te vormen. Ja. Koeman heeft daar heel erg de nadruk op gelegd. Hè. Koeman die brak eigenlijk rigoureus met het verleden. Die ging met een heel nieuw elftal beginnen. Dat moest hij ook wel, want ze hadden een paar toernooien gemist. Hij ging terug vanuit Noordwijk, ging die weg bij dat hotel in Noordwijk... waar ze altijd hadden gezeten, mm-hmm. in Zeist. Ja. Lekker met de spelletjes. In het begin werd er ook wel een beetje over geschreven. Zo van, ze gaan allemaal spelletjes doen en dit en dat. Maar ze hebben er wel een soort vriendenteam van gemaakt toen. Hè, met een nieuwe hiërarchie. Maar daar was heel duidelijk Virgil van Dijk de baas. Mm-hmm. En daarom gaan ze die ook wel heel erg missen. Yeah. En je zag ook in die wedstrijden zonder publiek... van het Nederlands elftal, waar Virgil van Dijk wel nog meedeed... dat is echt de absolute leider van het Nederlands elftal. Zonder publiek? Omdat dat kon je goed horen ook. Met corona. Ja. Met corona. Ja. Dan hoorde je echt. Ja, je hoorde in het hele stadion hoorde je de stem van Virgil van Dijk... Uh-huh. Hoe het elftal moest staan, wie er naar voren moest... wie er een pasje meer naar rechts moest zetten. Yeah. Hij leidde dat hele team. En ik denk dat, wat dat betreft... de Boer zegt, ja, we hebben er genoeg die dat kunnen. Maar dat vraag ik me af. Ik vraag me een beetje af hoe dat allemaal gaat vallen... nu hij er niet bij is. En nu andere spelers die rol moeten overnemen... Dan kun je heel makkelijk zeggen, ja, dat moeten wij Naldum dan maar doen... met Blind en Depay. Maar zo makkelijk is dat niet. Nee. En even nog over Robben. Hè? Kan het een reden zijn dat hij Robben niet wil meenemen... omdat hij dan dat vriendenproces, hè, dat hele teamgevoel... een beetje verstoort of zo? Ja, dat is iemand die er dan bij komt. Kunnen, maar ik denk toch eerder doordat hij te weinig gespeeld heeft. Ja, Kijk, Robben had er zelf wel op gehoopt, maar dan had hij dit jaar... dat zei hij ook pas geleden in Emmen... toen ze daar met 4-0 wonnen Groningen. Toen zei hij ook naar de wedstrijd... Ja, het was wel een beetje een stoute droom van me. Maar ja, dit jaar heeft hij 2 of 3 uurtjes in totaal gespeeld. Ja. Dat is natuurlijk wel heel weinig. Ja, zeker. Over dat vriendenteam gesproken. Ik begreep dat een van de redenen is geweest... dat het zo'n hechte groep is... dat Ryan Babel er ook nog steeds bij zat. Hè? Die had een hele belangrijke rol daarin. Maar die is dan dus nu afgevallen. Ja. Dus dat argument is dan blijkbaar op dat moment weer niet zo sterk. Ja, dat vond ik ook wel vreemd. Ik ben niet een heel grote Ryan Babel-fan... Het is een beetje een speler met een beetje ongecontroleerde techniek. Mm-hmm. Hè, die weliswaar een heel mooie carrière heeft gehad. Maar ja, voor mij een beetje symbool stond. Wel voor het Nederlands elftal van Koeman. Van ik moet opnieuw beginnen. En daar heb ik een paar jongens bij nodig die een beetje weten. Ja. Wat er allemaal te koop is in de wereld. Nou, daar was hij er eentje van. Hij is dat hele proces is hij erbij geweest. Nu de laatste tijd kreeg hij juist weer wat speeltijd bij Galatasaray. Maakte een aantal belangrijke doelpunten. En nou valt hij weg. Dus ik vond dat niet helemaal logisch van de Boer. Maar het is ook niet een... Het bleek al op Twitter ook, hij stond echt bovenaan. Toen hij dus was afgevallen van... er zijn heel veel Nederlanders die vinden gewoon... Ryan Babel vinden ze niet meer goed genoeg voor het Nederlands elftal. Ja. Alleen... vaak vergeten de mensen dat we het niet zo gek veel beter hebben. Nee. En bovendien weet Frank de Boer wat zijn rol in dat team was, toch? Ja, blijkbaar vindt hij dat toch niet belangrijk genoeg. Nee. Johan Hendricks, politieagent, maar ook voetbalfan, toch? Klopt. Jij zit ook vaak tussen de supporters bij VVV. Ja, als politieman zijnde. Ja. Niet een uniform, maar een burger. Okay. En eigenlijk proberen we daarmee te bereiken dat we vanuit de politie een aanspreekpunt zijn voor de supporters. En dat maakt dat die lijntjes ontzettend kort zijn. Dat kan ons ontzettend helpen. Ja, ja. Wederzijds overigens. En dat werkt deescalerend, zoals dat werkt. Dat werkt deescalerend, ja, precies, ja. En dat is ook de rol die wij inderdaad hebben. Ja. Ja, hoge verwachtingen van het Nederlands elftal? Verwachtingen. Ik denk dat de halve finale vind ik zelf, denk ik, voor mijn gevoel wat hoog gegrepen. Maar ik denk de kwartfinale moet toch zeker haalbaar zijn, ja. Oké. Okay. En John Stiltjens, hoe zit het met uw verwachtingen en hoop misschien ook wel op dit oranje? Ik vind de halve finale ook behoorlijk hoog gegrepen. Maar we hopen er natuurlijk van harte op. Ja. Willem Vissers, de voorselectie waarmee men nu aan de slag gaat in Zeist, straks om 1:00. Om 1:00 komen ze bij elkaar. Hè? Ze gaan om half 6 gaan ze trainen. Maar om 1:00 verzamelen. Bestaat uit 34 spelers. Heb jij helder wie er nog gaan afvallen na die 3 dagen? Nou, dat is dan woensdag, geloof ik, hè? Wordt dat bekend? Ik ben daar niet zo heel erg mee bezig geweest. Met wie er nou precies afvallen. Nee, want ik vind dat een beetje. Dan ga ik op de stoel van de bondscoach zitten. En dat vind ik niet echt in dit geval noodzakelijk. Maar ja, goed, je kunt er zelf wel een aantal gaan noemen die het moeilijk zullen krijgen. Je weet dat, ik denk dat Promes het moeilijk krijgt. En ik denk dat er zijn er nog wel een aantal te noemen waarvan je denkt, ja, die zullen het wel moeilijk krijgen. Hè? Want er zitten nu ook heel veel verdedigers in. Dat geeft ook al een beetje aan dat hij ook met 5-3-2, hij wil twee systemen wil hij gaan spelen. Hè? Ja. Het ouderwetse Nederlandse 4-3-3, maar hij wil ook 5-3-2 gaan spelen. Ja, zoals tegen Italië, Toen dan heb je dus 3 centrale verdedigers nodig. Dus eigenlijk al 6, als je het zo gaat bekijken. Of in ieder geval spelers die. Hè, want je hebt alles van elke positie, heb je eigenlijk dubbel nodig. Dus dan heb je er al. Dan zit je al goed in je. Hij wil ook verschillende types backs hebben, zal ik maar zeggen. Vleugelverdedigers, een beetje meer aanvallende types, een beetje meer defensieve types. Dus ja, het is nog een beetje gepuzzel. Maar laat hem dat maar eventjes doen in die laatste uren voor de team. Van wie verwacht jij eigenlijk veel? Hè? Want Van Dijk is er dus niet bij, de leider. Van wie verwacht jij veel? En wie zou er nog wel eens een verrassing kunnen zijn? Wie gaat er opstaan dit toernooi? Nou ja, ik zou het heel erg leuk vinden als bijvoorbeeld Timber gaat spelen. Mm-hmm. Hè, die heb ik wel bij Ajax dit jaar gezien. Die heeft een geweldig snelle ontwikkeling gemaakt. Ja. En als die met 3 centrale verdedigers gaat spelen, zou die dus bij wijze van spreken met De Vrij, De Ligt en ook die Timber kunnen gaan spelen. Dat zou die best kunnen doen. Ja, en voor de rest hoop ik altijd dat aanvallers uitblinken. Ik ben eigenlijk een fan van aanvallend voetbal, van mooi voetbal. Van kijk, we zitten ook te wachten op een beetje lekkere wedstrijden. Ik ben niet zo, waar we het begin over hadden, van de sportzomer, dat hele oranje. Dat hoeft voor mij in principe niet zo. Nee, ik dat hou hele gewoon oranje van mooie sport. Ja. En of dat nou door Nederland gespeeld wordt, of door België, of door Australië, dat maakt mij niet zoveel uit, als de sport maar mooi is. Okay. Dus ik hoop dat zo'n Nederlands elftal ook gewoon iets nalaat. Dat je na zoveel jaren denkt van, hé, ja, verrek. Hè, Nederland-Spanje op het WK in 2014, die 5-1, 1-0 achter. Ook toen was er geen verwachting. He, het elftal, daar verwachtte eigenlijk niemand wat van. Ja. Nou, daarom was het extra leuk dat je dan met 5-1 van Spanje bent. En iedereen weet nog, was ook op 13 juni. Want ik weet het nog, want ik ben jarig op 13 juni, dus dat vergeet ik niet zo gauw. 13 juni 2014 tegen Spanje. Daar blijven mensen hun leven lang. Zeker, iedereen ziet die zweefkopbal toch nog. Die zweefkopbal van Persie, die solos van Robben. Ja, het was een geweldige wedstrijd. Ja. Je zegt het al, de reacties op het spel van Oranje onder de Boer zijn nou niet heel positief, hè, tot op heden. En misschien ook wel terecht, want het is ook niet. Het houdt niet over nog. Is dat ook de reden, denk je, dat het zo weinig leeft nog in het land? Ja, ik denk dat dat één van de redenen is. Ik denk dat de andere reden is dat mensen toch een beetje murf geslagen zijn door het thuiszitten, door het gehang. Door een soort algeheel chagrijn. Algeheel chagrijn van het einde van die crisis moet nou eens een keer in zicht zijn. En ik snap het ook ergens wel. Kijk, als jij een restaurant hebt, ik noem maar even wat, en je bent al maanden en maanden dicht, dan snap ik best wel dat jij denkt van ja, waarom moet er nu wel in de arena gevoetbald worden met publiek? En mag ik in mijn restaurant niet op 1,5 meter van elkaar afstand bedienen? Mm-hmm. Zelfs niet eens als ik een testje laat doen bij de ingang. Dus ik snap heel goed. En als jij student bent en je bent al 1,5 jaar ben je nu bijna online lessen aan het volgen aan de universiteit, dan snap ik best wel dat je denkt van ja, waarom moet ik nou heel blij worden voor het EK als ik zelf al bijna 1,5 jaar geen college kan volgen? volgen. Nee, dat is een ingewikkelde dan. Dat vind ik heel ingewikkeld. Dus ik vind het ook wel moeilijk om er heel erg blij van te worden. Ik bedoel, ik vind het zelf al leuk en ik ga me heel erg vermaken en ik hou van schrijven, dus ik kom er wel uit. Maar ik vind het wel allemaal op dit moment in de maatschappij heel erg scheef lopen. Ja. Je zegt zelf al dat oranje gevoel, hè, dat is niet per se iets waar jij waar je zelf heel erg blij van wordt. Maar toch even om in herinnering te brengen, want het is alweer even geleden dat we meededen aan een eindtoernooi. Zo klinkt die oranje gekte. Goedemorgen mensen! Hey! Kijk, Hup Holland, dat klopt ook wel. Oh, kijk nou eens, joh. Kijk dan even. Gebroeders de Gier. Het is hier. Oh, zo hel. Een hel wordt het zeker voor ze. Hell yeah. Wat is dit, Tamara? Ja, dit zijn natuurlijk oranje lekkernijen. Chocolaatjes, voetbalchocolaat, taart. En wat voor taart is dat? Oranje vlaai. Juich mee als een echte superfan. Maak er een mooie sportzomer van. Maar juich wel verantwoord. Ja, nog nauwelijks oranje straten, weinig of geen oranje acties in de winkels. Jumbo heeft dan die juichkeep, Bavaria dat oranje broekje. Ik kijk even naar de twee politiemannen aan tafel, John en Johan. Zijn jullie al wel opgewarmd of aan het opwarmen voor dat oranje gevoel? Persoonlijk vanuit het gevoel? Ja, zeker. Ik kijk ook heel erg uit naar de programma's die dan in de avonden worden gepresenteerd. En dat er eeuwig wordt nabeschouwd, et cetera. Dat draagt bij aan het oranje gevoel, vind ik zelf. Ja, en als politieman, John Stultjens, verheug je dan er ook op of niet? Ja, wij prepareren ons natuurlijk gewoon op het EK. In afwachting van de maatregelen die we dan hebben. Ja. Kijk je wel van, hey, hoe zit het in de openbare orde en hoe doe je dat? En dan is het voor Limburg natuurlijk ook interessant of we tegen Duitsland moeten spelen nog of niet? Nou, dat worden sowieso interessante wedstrijden. Niet alleen voor de politie, maar ook gewoon algemeen. Ja. Willem, jouw eigen werkzaamheden zijn ook een beetje afhankelijk van corona natuurlijk. Want jij gaat in principe dan volgende week naar het trainingskamp, toch? In Portugal. Ja. Dat kan ook, hoorden we gisteren. Ja, ik had tot nu toe nog steeds niet geboekt. Omdat ik dacht van ja, als ik in quarantaine moet en zo, dan ga ik niet. Maar dat is nu afgelopen weekend opgeheven. Ja. Dus je kunt daar nu gewoon naartoe. Dus nu ga ik denk ik wel. Ja. Is dat eigenlijk spannend, zo'n trainingskamp bijwonen? Ja, nou goed, er is iets meer mogelijk nog dan bij het toernooi. Ja, er is ook voor ons is het ontzettend beperkt het werken. Er gaat heel veel digitaal. Hè. Ik geloof, morgen hebben wij ook zo'n persmoment met een speler. De audiovisuele pers mag daarbij zijn, want die moet natuurlijk iets in beeld kunnen brengen. Mm-hmm. Maar bij ons, schrijvende pers, gaat dat gewoon digitaal. Dus ik zit gewoon thuis en dan krijg ik een linkje toegestuurd. En dan mag ik een kwartier met een speler die dan later aangewezen wordt, mag ik dan praten. Of dat zou ook vanuit Nederland kunnen, toch, of niet? Heel veel kan ook vanuit Nederland. Maar goed, dat geldt voor alles in de wereld tegenwoordig. Dan heb je niet dat gevoel. Alles kun je beschrijven vanuit je huiskamer. Maar de echte verhalen worden alleen maar geschreven als je ergens bij bent. Ja, dat snap ik. Heb je er zin in eigenlijk? Ik heb altijd gezien niet al te hoge verwachtingen. Nou ja, de verwachtingen maakt mij nooit zoveel uit. Ik heb er gewoon altijd wel zin in. Ik vind alleen, ja, nogmaals, je zit wel een beetje met dat dubbele gevoel van de een kan niks en de ander kan wel wat. Maar ik heb er altijd wel zin in, want het is gewoon... Ja, sowieso spannend. En hoe zo'n team zich gaat vormen, hoe dat allemaal gaat. En of ze een beetje in vorm groeien, of hoe de bondscoach zich presenteert. Alleen, ik vind dat hele oranje gevoel, dat vind ik wel een beetje geforceerd. Ja. Ik weet nog, in 88, daar kwamen we straks met Hans van Breukelen iets over zei. Toen was ik bij de TT van Assen, op de dag dat Nederland Europees kampioen werd. En die avond ervoor waren er natuurlijk allemaal feesten in Assen. En er was eigenlijk niemand die iets oranjes had nog. Er was bijna niemand. En toen was er een meisje die had zo'n gulletpet van AC Milan op. Met zo'n gullet rasta krullen. En er werd echt tot 50 of 100 gulden voor geboden toen nog. Om die meisje, ik wil hem niet kwijt, ik wil die pet ophouden. Ja. Toen was dat nog helemaal niet zo. En het bier in de cafés was het bier was op in de cafés. En dat gevoel, daar moeten we weer naartoe wellicht. NTO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Van Alicante. Alicante. Elke week brengt Alicante een nieuw verhaal. Zijn wij wat dat betreft een slappe hap generatie? Ja. Een verhaal waar je het met je vrienden over wil hebben. Ik durf met hand op mijn hart te zeggen dat we niet zulke mensen zijn. Ja. Maar toch gebeurt het. Dat nog niet in het nieuws is, maar er wel hoort. Zo grensoverschrijdend vanuit mijn perspectief. En als ik dan een boomer ben, dan ben ik er trots op om een boomer te zijn. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Alicante. Komt er ook blubber zo meteen naar beneden vallen, van boven? Is er iets verkeerds gezegd? Tering. Ja,

Judoka Kim Polling tekent bezwaar aan tegen de verdeling van de Olympische tickets door de judobond. De selectiecommissie van de bond besloot niet Polling, maar Sanne van Dijken een ticket naar de Spelen te geven. Dat besluit werd genomen op basis van de meest recente toernooien en gesprekken met de Olympische judocoaches. Polling is het niet eens met de analyse van wedstrijdgegevens en ze betwijfelt of de betrokken coaches de juiste informatie hadden. Ik wil gewoon antwoorden. En als blijkt dat gewoon Sanne, als er gewoon echt goede redenen zijn, en dat is ook waar ik die dinsdag 27 april van uitging, als er echt goede redenen zijn van ja, dit is waar we Sanne hebben gekozen, nou, oké, daar kan ik mee leven. Maar op dit moment lijkt het gewoon een heel amateuristisch zooitje. En hebben ze maar gedacht, nou, waar zullen we gaan? Nou, we pakken Sanne maar. Ja, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. De bezwaarcommissie van de judobond moet uiterlijk vrijdag aan het eind van de dag een knoop doorhakken. In Londen is een prominent lid van de Black Lives Matter-beweging in haar hoofd geschoten, Sasha Johnson. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politieke partij TTIP, waar ze lid van is, zegt dat ze werd beschoten na vele doodsbedreigingen. De politie in Londen bevestigt niet dat het Sasha Johnson is, maar wel dat het een vrouw is van 27 en dat hij bij een schietincident gewond is geraakt. Het weer, regen, vanmiddag van het westen uit zon, maar ook felle buien met hagel en onweer. Het wordt 13 tot 15 graden. Ook morgen buien en een graad of 14. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom maar op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het toch. Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen zin om te koken. En het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo Ping en Klaar. Te vinden in het vriesvak of bestel online bij je supermarkt. Iglo Ping en Klaar. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Bewegen is veel meer dan alleen sport. Door te bewegen kan je je hoofd leegmaken. Dus zorg dat je blijft bewegen. En gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro ondersteunt soepele gewrichten met Boswellia serrata. Profiteer van ons introductieaanbod en probeer VitaPro met 50% korting. Bestel nu op vitapro.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur met hier in de studio nog steeds onze spraakmaker sportjournalist Willem Vissers. Met hem en met onze twee andere gasten wierpen we net een blik op het komende EK voetbal. En die twee andere heren komen hier eigenlijk natuurlijk niet voor het voetbal, want in functie zijn het twee politiemannen uit Limburg. Want nu steeds meer coronamaatregelen losgelaten worden en licht aan het eind van de tunnel gloort, lijkt het ons een goed idee om te kijken hoe zij het afgelopen coronajaar hebben beleefd. En dan in het bijzonder in Limburg natuurlijk. De plek waar ja, twee buurlanden heel dichtbij zijn. Landen die op hetzelfde moment er heel andere maatregelen op nahouden. Johan Hendricks is wijkagent in Venlo. En John Stultjens, moet ik zeggen. Ik noem het maar even de corona-commandant van de provincie. John Stultjens, wat dat precies inhoudt, daar komen we zo op. Maar eerst maar even dit Pinksterweekend. Want op dit soort dagen komen Duitse kooptoeristen hè, naar ons land. Hoe gaat dat nu? Is het druk of niet op dit moment? Nou, op dit moment weten we het niet. Tot en met vanmorgen. Ja, het was druk in de provincie. Maar het is altijd druk in de provincie, alleen het weer. Het was redelijk weer, dus dat zorgt ervoor dat de druk wat minder groot is. En los van Duitse mensen zijn er ook Belgische mensen, Limburgers, andere mensen. Dus het is gewoon druk. Maar we zijn ook alweer gewend, een beetje ook maatschappelijk, maar ook qua inrichting samen met de gemeente, op de manier waarop we dat kunnen managen. Dus drugs zegt zoveel niet. Nee, niet per se een probleem. Nee. Johan Hendricks, want jouw burgemeester Antoine Scholten van Venlo heeft de Duitse media opgezocht en daarin opgeroepen om niet naar die stad te komen. Hè, omdat, zoals hij dat zelf zegt, ze zich niet houden aan de coronamaatregelen vaak. Wild parkeren, zich misdragen in winkels en op terrassen. Ja, dat roep je ook weer niet zomaar, toch? Nee, dat roep je niet zomaar. Maar kijk, ik ben natuurlijk niet op de hoogte van de geluiden die bij de gemeente binnenkomen. Dus om daar iets op te antwoorden, of in ieder geval überhaupt op te antwoorden, vind ik ook een hele lastige. Want ik heb natuurlijk niet die directe contact met de burgemeester. Mm-hmm. Maar John Stultjens, herken jij je in het geschetste beeld van de Venloze burgemeester? Nou, maatschappelijk gebeurt er natuurlijk heel veel. En je zit nu, maar dat hadden we al de hele coronacrisis, je zit gewoon met verschillende maatregelen. Mm-hmm. De maatregelen in België, Nederland en Duitsland zijn anders. Dus als mensen naar Limburg toekomen, vanuit Duitsland of België, ja, zijn ze soms niet altijd even goed op de hoogte van hoe de maatregelen zijn. Ja, of ze, en, of ze hebben er gewoon, om het even direct te zeggen, scheid aan. Het kan ook zijn dat mensen dat bewust doen en dat ze zeggen, ik ben het zat, die maatregelen, dat kan. Uh-huh. Maar daar zal dan door ons samen BOA's handhavend opgetreden worden. Ja. Want Antoine Scholten, de burgemeester, dus, die zei ook, we zitten als gemeente wel zo'n beetje aan de grenzen van onze capaciteit voor handhaving van de politie. Ontvangen we dan ook extra steun, hoewel ook zij aan de grenzen van hun mogelijkheden zitten. Merken jullie dat inderdaad, Johan Hendricks? Is de rek er wel een beetje uit? Nou, de rek is er in zoverre uit dat, kijk, als voorbeeld, ik heb vandaag de wijkdienst. Ik ga straks naar de uitzending ook terug naar Limburg. Mm-hmm. En ook direct weer de wijk in. Maar is mij wel de vraag gesteld of ik mij ook wil ophouden in de binnenstad van Venlo. Dus ja, in die zin wordt er van ons wel flexibiliteit verwacht. Ja. Flexibiliteit, maar ook een bepaalde houding neem ik aan ten opzichte van asociale kooptoeristen. Nou goed, luister, als er excessen zijn, dan zullen we daar zeker handhavend tegen optreden, ja. Ja. En hoe treed je op? Wat is de instructie? Nou goed, luister, er zijn twee uitersten. Er zijn echte excessen in de vorm van buitensporig gedrag. En daar zul je dan inderdaad tegen optreden in de vorm van een procesverbaal. Mm-hmm. Maar daar waar de situatie toelaat, zul je ook absoluut waarschuwen. Ja. Want hoe kijken de Venlo-naren eigenlijk tegen die buitenlandse dagjesmensen aan? Dat is een beetje dubbel verhaal, kan ik me voorstellen, toch? Ik bedoel, ze zorgen voor wat overlast. Maar ze brengen ook geld in het laadje. Ja, dus in die zin is het inderdaad dubbel, ja. Het is dubbel. Ja. En merk je dat ook aan de bevolking? Ja, goed. Ik hou mezelf heel weinig op in de binnenstad van Venlo. Vanwege het feit dat niet specifiek mijn wijk is. Dus ik hou me met name op in Venlo Noord. En als ik een beetje afga op de berichten zoals op social media, dan is het inderdaad de ene die is voorstander van de Duitse kooptoeristen en de andere is tegenstander. In de zin van dat ze massaal richting het Venlo'sje komen. Ja, precies. Daar zijn de meningen wel een beetje over verdeeld. Ja. Willem Vissers, jij bent ook Limburger, hè? Ja. Toch? Afkomstig uit Echt. Uit Echt. Geboren en ook getogen tot op zekere hoogte. Ja, tot ik ging studeren. Ja, precies. Ja. Herken jij dat met die dagjes mensen, Duitsers die voor overlast zorgen? Ja, Venlo is natuurlijk eigenlijk, dat wordt door veel mensen wel half Duitsland genoemd. Hè. Er komen natuurlijk ontzettend veel Duitsers naar Venlo. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld daar in Roermond heb je zo'n koopcentrum tegenwoordig. Ja. Daar is het echt ongelooflijk druk. Er staat vaak maar één file in Limburg en die staat dan vanuit Duitsland naar dat koopcentrum in Roermond. Dus ja. Duitsers komen graag in Limburg. Hè? Mm-hmm. En dat levert ook gemengde gevoelens op? Ja, ik weet nog dat bijvoorbeeld de burgemeester van Echt, waar ik vandaan kom, en de burgemeester van Marzijk in België, die hebben een tijdje geleden toen, of midden in die coronacrisis besloten op een gegeven moment, om die grens, zal ik maar zeggen, min of meer, die grens van woon-werkverkeer een beetje open te gooien. Dat is de grens, in dit geval de brug over de Maas. Ja. He, daar moet iedereen dan overheen. Maar ja, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die of in Limburg wonen en werken in België of net andersom. Ja. He, want in België bijvoorbeeld zijn de vergunningen krijg je veel makkelijker. Dus er zijn heel veel mensen die werken gewoon in Nederland, maar die gaan in België wonen. Maar die moeten wel elke dag die grens over. Ja. Dus, en er gelden andere regels. En soms, en ik heb het ook met heel tragische dingen meegemaakt. Ik heb een verhaal nog geschreven vorig jaar voor de krant van een mevrouw die uit Budel, dan meer bij jou in de buurt, bij Nederweert in de buurt, die haar ouders zijn allebei overleden aan corona binnen 24 uur. En dat was heel moeilijk met bezoeken. Die mochten de grens gewoon, want het ziekenhuis lag geloof ik in het ene land en het huis in het andere land. En die mochten gewoon eigenlijk niet die grens over, wat allemaal heel moeilijk was. Dus dat heeft wel voor veel problemen gezorgd. Ja, en ook wel scheve gezichten, denk ik, Johan. Bijvoorbeeld, want Limburgers die naar Duitsland willen moeten een negatieve test laten zien, maar andersom niet. Hoe het exact zit, weet ik niet. Ik ben in ieder geval wel op de hoogte van het feit inderdaad dat de Limburgers op het moment dat ze de grens oversteken een negatieve test dienen te laten zien. Maar hoe de Duitsers daar zelf mee omgaan als inwonenden zelf, dat durf ik niet te zeggen. Ja. Johan Stultjens, sorry, al die Johans en Johns. Je houdt je vooral bezig hè, met vraagstukken, want ik wil nu even toe naar de corona en alle extra werkzaamheden die dat heeft met zich mee heeft gebracht. Het vooraf inschatten van problemen. Hè. Ik noemde je net even oneerbiedig de coronacommandant. Officieel ben je algemeen commandant SGBO. En dat staat voor Staf Grootschalig Bijzonder Optreden. Corona Limburg. Wat houdt dat eigenlijk in? Nou ja, positie? Een soort van commandant, zoals je het al noemde. Dat betekent dat je met een staf, hè, dat zegt het woord al, samen kijkt, ieder vanuit zijn eigen professionaliteit naar de maatschappij en de ontwikkelingen die daarin zitten. Mm-hmm. En dan vertaal je dat terug naar de politie en haar partners. En wat betekent dat voor ons? En hoe zien wij naar voren toe wat er op ons afkomt? En daar probeer je op te anticiperen. Ja. Heeft iedere provincie zo'n eenheid eigenlijk? Of zo'n commandant? Ja, dat is feitelijk een crisisorganisatie naast je staande organisatie. Ja. En die crisisorganisatie is vorig jaar maart, geloof ik, opgericht ten behoeve van corona. Ja. En lijkt en hoopt, en volgens mij hoop ik met heel Nederland, dat daar het einde van de tunnel wel in zicht is. Ja. Nou heeft ieder land, en dat maakt Limburg natuurlijk bijzonder. Ik bedoel, je ligt naast België, je ligt naast Duitsland. Hè? Ieder land heeft zijn eigen maatregelen, zijn eigen coronabeleid. Om nog maar even bij die burgemeester van Venlo terug te komen, Antoine Scholten. Die zei dat dat per definitie tot excessen leidt. Dat lijkt me ook wel erg ingewikkeld inderdaad, toch? Heeft dat tot problemen geleid? Is er veel afstemming geweest? En hoe, hoe verliep die communicatie? Het hoeft niet per definitie tot problemen te leiden. Het zorgt er wel voor dat je communicatief goed van elkaar moet weten. Wat ben je aan het doen? Hoe ziet het eruit? Wat zijn jullie maatregelen? Wat zijn die bij ons? Waar zien we verschillen? Kijk, aan de Belgische grens hebben ze op enig moment de grenzen ook gedeeltelijk gesloten. Dat levert natuurlijk weer files bij ons, zelfs op autosnelwegen. Dat levert weer gevaar op. Dat soort dingen moet je afstemmen, zodat wij daarop kunnen anticiperen om te voorkomen dat die gevaarlijke situaties tot ongelukken leiden. Ja. Kijk, er is natuurlijk heel veel grens, dus dat betekent heel veel afstemmen. Ja, 351 kilometer is alsjeblieft. Het. Ja, dat is toch wat om in de gaten te houden natuurlijk. Hoe zit dat trouwens nu met die voortvluchtige Belgische militair? Heb je dan ook contact met de Belgische auto? Ik bedoel, er is een internationaal opsporingsbevel voor die meneer. Dan worden jullie daar ook op geattendeerd. Hoe verloopt die samenwerking dan met de Belgen? Het zoekgebied grenst natuurlijk ook vlak aan de Nederlandse grens, Limburgse grens. Dus we hebben daar, we leveren de informatie aan elkaar af. Mm-hmm. En we kijken wat de situatie is. En op het moment dat er concrete signalen komen dat die in de buurt of over de grens zou komen, dan starten wij waarschijnlijk ook weer de crisisorganisatie op om dat deel te organiseren. En wat houdt het dan in? Dan start je de crisisorganisatie op? Ja, dan komt dus een staf bij elkaar van allemaal specialisten die ieder vanuit hun eigen specialisme kijken van, hey, wat is hier het probleem? En naar welke kant gaan we kunnen zoeken naar oplossingen toe? En hoe kunnen we naar voren toe zorgen dat er niet nog meer incidenten ontstaan? Ja, daar is dus een plan voor. Daar is een plan voor. Dat is wat je heel veel doet. Je probeert heel veel voor te bereiden. In de coronacrisis hebben we dat ook gedaan. We hebben heel veel plannen vooruit bedacht, klaar liggen. Ja. Die je achteraf, en dat is maar gelukkig, niet nodig blijkt te hebben. Ja. En dan is er nog die plofkraak in Duitsland vannacht. Hè. Er zijn twee voortvluchtige daders. We weten niet of dat Duitsers zijn, of misschien wel Limburgers. Die gaan nu ook door de provincie. Dus daar de politie dan ook nog mee bezig nu? Ja, kijk, ook daar, wij zijn dat gewend. We hebben in het Limburgs ook gewoon een echt samenwerkingsverband waar fysiek Nederlanders, Belgen en Duitsers bij elkaar zitten. Mm-hmm. Omdat je die afstemming continu moet zoeken. Ja. En afhankelijk van de informatie en op verzoek van de Duitse collega's zullen wij zeer zeker meedoen in de zoektocht naar deze verdachte. Ja, maar goed, stel die Jurgen Konings, hè, die is wordt nu in Limburg gesignaleerd. Of jullie horen van de Belgen, hij is bij jullie. Wat gebeurt er dan precies? Concreet. Nou, concreet. Wat is het eerste wat je dan doet? Wat je doet is met je crisisorganisatie bij elkaar komen en precies kijken wat is dan die informatie? Welk risico zit hierop? Welk scenario kan ik daarop bouwen? En wat betekent dat voor ons qua inzet en de manier waarop we dat gaan doen? Ja. En dat zal zeer zeker in dit geval met specialistische collega's gebeuren. Ja. Als coronacommandant en misschien ook wel met dit soort scenario's die er bestaan en die klaar liggen, dat is ook veel werk dat wat je voor niks doet, toch? Want het is vaak helemaal niet nodig. Nou ja, maar dat is de manier waarop wij proberen in Nederland een crisis te managen. Dat is heel veel vooruitdenken. Denken, wat zou er kunnen gebeuren? Ja. Wat kan ik daar dan aan doen? Hoe ziet dat eruit? Ja. Natuurlijk doe je een deel van die dingen in de hoop dat je ze nooit nodig hebt. Maar als je ze nodig hebt, dan heb je niet veel tijd meer. Heeft corona eigenlijk en die hele periode een extra zware wissel getrokken op de Limburgse politie? Ja, nationaal. Ik weet dat we in het voorjaar ruim 200.000 overuren gemaakt hebben. Ook rondom de situatie met die avondklok. Ja. Fors. Heel fors. Over avondklok gesproken, Johan Hendricks. Die rellen begonnen op zondagavond, 24 januari. Hè? De mobiele eenheid kwam toen in actie in Venlo, ook in jouw werkgebied. Had jij toen dienst? Ik had dienst die avond. Ik was in mijn wijk. Ik zat op de fiets en ik ging eigenlijk van adres naar adres, zoals dat als wijkagent eigenlijk veelal doen. Tot op een gegeven moment over de portofoon de meldkamer berichtte dat er dat een groep personen zich zou verzamelen rondom het station in Venlo. Ja. Toch maar een kijkje gaan nemen samen met andere collega's. Nou goed, en toen zagen we dan in ieder geval dat een grote groep mensen zich had verzameld. En dat die sfeer eigenlijk omsloeg in de richting van het negatieve. Ja. We hebben daar gestaan met een heleboel collega's. Terwijl tegenover onze groep personen zich steeds baldadiger begon te dragen, gedragen eigenlijk. Vernielingen begon te plegen. Er zijn straatstenen uit de straat getrokken, richting politieauto's gegooid, et cetera. En ook richting ons als personen, hoewel wij echt wel een veilige afstand hadden. Maar desondanks, ik voelde en ik hoorde de stenen tegen de spaken van mijn fiets tikken. En dat zijn er wel de momenten inderdaad dat je denkt van het had anders kunnen gaan. Ja. Ben je bang geweest? Die avond? Bang weet ik niet of dat het juiste woord is. Ik heb wel een moment gehad dat ik dacht van staan we hier nog veilig? Ja. Wellicht is het wijselijk om ons terug te trekken. Of in ieder geval een deel nog naar achter te gaan. Dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. Is het lastig om als agent te zeggen dat je bang bent geweest of niet? Nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. En als ik kijk naar mijn 13-jarige carrière tot nu toe, dan staat het echt wel in mijn top 3 qua momenten dat het penibel was, om het zo maar te zeggen. Ja. John Stiltjens, in de ziekenhuizen hebben ze bijna alles opzij moeten zetten voor corona. Operaties uitgesteld, verloven ingetrokken. Is dat bij de politie ook zo geweest? Ja, wij proberen elke keer te kijken aan de hand van de bezetting en de capaciteit die je nodig hebt voor corona. Welke werkzaamheden je wel of niet kunt doen. Ook voor de veiligheid en gezondheid van onze collega's. Mm-hmm. Hebben we met name in die tweede golf hebben we een aantal werkzaamheden gezegd van welke kun je nu vertragen, kun je even uitstellen. Ja. Maar die zullen uiteindelijk wel weer opgepakt moeten worden. Ja, het is net als met er is ook werk uitgesteld bij de politie. Bijvoorbeeld belangrijk onderzoekswerk misschien, wat er nu allemaal nog op de plak Als je heeft. De term belangrijk er al aanhangt, dan zal het waarschijnlijk niet uitgesteld zijn. Okay. Dus we kijken wel naar van welk werk kun je even uitstellen. En soms moet je ook kiezen sommige dingen niet te doen. Ja. In die zin, natuurlijk in die coronacrisis, kijk, evenementen, voetbal zonder supporters, dat kostte weer minder capaciteit. Dus het blijft altijd allemaal schuivende panelen. Ja. Johan Hendricks, ben je toe aan vakantie? Zo langzamerhand. Ben ik toe aan vakantie? Nou, ik ben in ieder geval toe aan een reisje, laat ik het zo zeggen. In ieder geval in mijn eigen omgeving. Ja. Ik ben niet weg geweest natuurlijk, even net zoals de velen. Maar in ieder geval even uit je persoonlijke. Ja, ja. John Stiltjens, vakantieplannen? Of moet dat ook nog even op de lange baan, omdat het zo druk is? Nee, dat zijn al geen plannen meer. Dat is al geboekt. Oh, kijk eens. En daar kijken we ook echt wel enorm naar uit. Heel leuk, net over de grens in Duitsland. Ja, nou is iets verder, maar goed, dat maakt verder niet uit. Okay. Kijk, die hele coronacrisis was natuurlijk een forse inspanning gedurende bijna 1,5 jaar. Dan ben je ook blij dat je even gewoon kunt afschakelen. En dat zijn er met mij heel veel collega's die dat hebben. Ik snap het. Een nieuwsupdate via de NOS nu. Nederlandse militairen oefenen zonder de vereiste vergunningen op een voormalige plantage in Curaçao. En dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money na onderzoek. Pepijn Keppel heeft het verhaal geschreven. Goedemorgen, Pepijn. Goedemorgen. Waarom is daar eigenlijk een vergunning voor nodig? Nou, die militairen die oefenen daar in een conserveringsgebied. En het is het Nederlandse equivalent van een natuurgebied. Zij lopen daar in een gebied met allerlei beschermde dieren- en plantensoorten. Ja. En daar mag je niet zomaar bouwen of schieten. Oké, en wist Defensie dat daar een vergunning voor nodig is? Ja, dat wist ze al heel erg lang. In 2016 hebben zij al een startnotitie, zoals dat formeel heet, opgemaakt. Het is een document intern waarin ze gaan uitzoeken wat er wel en niet mag op zo'n gebied. Hè. En daaruit bleek al dat ze dan zeggen van ja, we hebben hier een vergunning voor nodig. En we kunnen in dit gebied eigenlijk helemaal niets doen zonder die vergunning. Maar ja, dat negeren ze vervolgens volledig. En ze kiezen er dan voor om in 2019 over te gaan tot de bouw van een heel oefendorp. Mm-hmm. Op dat moment is er ook crisis. Dat zien we heel duidelijk in de correspondentie die we hebben opgevraagd door middel van een WOP-verzoek van mijn collega Bas van Beek. En dan zie je dat er ook paniek uitbreekt hier in Nederland op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En ook bij Defensie. Oké, en wat behelst die oefening daar? Wat doen ze daar, die militairen? Op die plantage? Ja, ze doen twee verschillende dingen. Enerzijds hebben ze daar een oefendorp gebouwd van zeecontainers. Ja. Waarbij ze met scherp schieten. Dus dat betekent dat ze echte kogels gebruiken. Ze schieten er mortieren af. Anti-tankraketten worden er afgevuurd. Handgranaten worden er geworpen. Er wordt op open zee geschoten. In 2007 is daar ook bij een Antilliaanse vissersboot geraakt door vijf mitrailleurkogels. Dus ze oefenen eigenlijk alles wat ze ook op missie zouden kunnen doen. Mm-hmm. Dat is wat ze daar voornamelijk doen. Ja, precies. En wat vinden de Curaçaose autoriteiten hiervan? Ik bedoel, zijn er gevolgen voor het niet hebben van een vergunning en dat ze daar die oefeningen doen? Nou, het niet hebben van een vergunning kan als consequentie hebben dat Defensie de hele boel moet afbreken, al daar. De Curaçaose autoriteiten zijn vrijwel altijd best wel nalatig. Dat in eerdere verhalen die we bij Follow the Money hebben gepubliceerd blijkt ook dat ze daar eigenlijk niet op handelen. Okay. Dus dat zal in dit geval waarschijnlijk ook zo zijn. Ja. Voornamelijk ook omdat Defensie gewoon een heel belangrijke rol ook vertegenwoordigt op Curaçao. Ze verdedigen de kust, ze zorgen ervoor dat er niet veel Venezolaanse vluchtelingen op het land komen. Dus Curaçao heeft Defensie ook nodig. Ja, precies. De kans dat ze dus hiertegen ook gaan optreden is niet zo heel erg groot. Maar dat maakt het natuurlijk niet minder erg. Nee, dat enthousiasme is beperkt bij de autoriteiten daar. Dankjewel, Pepijn Keppel. De Nationale Nieuwsquiz. En de kandidaat op deze tweede Pinksterdag deze maandagochtend is Mike Ooms uit Breda. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hallo, speelt gitaar en piano en doet sinds kort aan fotografie. En volgt het nieuws natuurlijk op de voet. Ja, zeker. Ja. We gaan eens kijken of we een mooie score kunnen neerzetten op deze eerste dag. Daar komt hij aan. Okay. Een passagiersvliegtuig werd gisteren door een gevechtsvliegtuig gedwongen te landen. Die noodlanding had te maken met een valse bommelding. De internationale woede is groot. Immediately release all the passengers. Roman Protasevich was een van de passagiers aan boord. De oud-hoofdredacteur hangt de doodstraf boven het hoofd. Maar het verhaal wordt natuurlijk anders. Als er opeens een straaljager naast je begint te vliegen en toch heel dreigend, heel imponerend begint te doen. De NAVO gaat een onderzoek instellen naar de gedwongen landing. Vanuit de internationale gemeenschap is er ontsteld gereageerd op de gedwongen landing van een Europese lijnvlucht. Vraag 1. Boven welk land werd het passagiersvliegtuig door een gevechtsvliegtuig geëscorteerd naar een nieuwe bestemming? Wit-Rusland. Wit-Rusland, zeker. President Lukashenko arresteerde een kritische journalist die aan boord zat van het toestel. Vraag 2. Van welke maatschappij was dat vliegtuig? Ryanair is het goede antwoord. De missionair premier Mark Rutte noemde het onacceptabel en ongekend. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. Maar nu heeft de minister van Onderwijs, Arie Slob, belangrijk nieuws. Een week later moeten alle scholen voor voortgezet onderwijs weer open. En dat betekent dat leerlingen in de school niet meer ten opzichte van elkaar de 1,5 meter afstand hoeven te houden. Maar sommigen vinden het wel spannend om weer helemaal open te gaan, omdat ze bang zijn dat leraren besmet zullen raken. Vraag 3. Goed nieuws voor middelbare scholieren. Vanaf wanneer mogen de middelbare scholen weer volledig open? 31 mei. Ja, dat is goed. De 1,5 maatregel tussen leerlingen wordt dan losgelaten, maar de mondjeskapplicht die blijft. Vraag 4. De vaccinatiegraad in ons land stijgt intussen gestaag door. Met welk vaccin beginnen de GGD's deze week met inenten? Pfizer. Nee, het Janssen-vaccin zochten wij. Van dit vaccin hoeft maar 1 prik gegeven te worden. Zijn wij beland bij vraag 5? Dat is weer een fragment. En nu wil ik weten, wie is dit? Ja, weet je, het is gewoon zo'n feest. En dat dit heeft kunnen plaatsvinden in deze tijd, weet je, we dealen nog allemaal met corona. Ja, het is echt een blessing, hoor. Het is echt een blessing. Django McCroy. Ja hoor, dat is hartstikke goed. Hij schoof aan bij Op 1 na zijn optreden in de finale van het Eurovisie Songfestival. Vraag 6. Als hoeveelste eindigde hij met zijn lied Birth of a New Age? Hij eindigde 23ste. 23ste, zeker. Zijn optreden werd wel geprezen in de New York Times als een Black Lives Matter moment. Zijn wij bij vraag 7 aangekomen en daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws en daar krijg je hints over. Komt jou. 4. Mijn Waterloo heb ik wel gewonnen. 3. Al hadden de Waterlanders misschien de overhand. Stop. Ja? Naomi, Kromi, Jojo? Nee, die zochten we niet. Voor 2 punten is de aanwijzing. Ik verruil de voetbalclub voor een golfclub. En voor 1 punt na de gewonnen play-off-wedstrijd met Feyenoord. Weet je het dan? Ja. FC Utrecht. Nee, dik advocaat. We zochten een persoon, weet je nog? Nee, ja, de trainer die natuurlijk stopt nu als coach. Even kijken. De factor is 5 na deze eerste ronde. We gaan kijken of we er nog een beetje een stevige score van kunnen maken. Daar komt hij aan. De Nationale Nieuwsquiz. Een vulkaanuitbarsting nabij welke Congolese stad heeft voor grote schade gezorgd? Pas. Goma. Max Verstappen won welke prestigieuze Grand Prix? Van Monaco. Dat is goed. Welk land gaat per 1 juni vrijwel alle coronabeperkingen opheffen? Groot-Brittannië. Israël. Welke voetbalclub promoveerde na winst op NAC? NEC. NEC, zeker. In welk Noord-Hollands dorp is een crowdfundingsactie opgestart voor de politie? Pas. Broek in Waterland. Wie won gisteren haar 2e gouden medaille op het EK zwemmen? Naomi Kromowidjojo. Daar is ze. Welke containerschip mag van de Egyptische rechter voorlopig niet varen? De Ever Given. Dat is ook goed. Een BBC-journalist zegt spijt te hebben van zijn interview met wie? Diana. Dat is goed. In welke plaats is pluimvee geruimd na een gevaarlijke variant van de vogelgriep? Pas. Weert. De waarde van welke cryptomunt daalde vorige week met 21%? Bitcoin. Dat is goed. Een handgeschreven brief van welke natuurkundige leverde bijna 1 miljoen euro op? Einstein. Dat is goed. Welke afgezette leider van Myanmar is na maanden weer in het openbaar verschenen? Pas. Aung San Suu Kyi was het goede antwoord. Vraag 15 heb ik nog... Ik niet uitspreken. Dacht je, daar weet ik hem gewoon lekker niet. Vraag 15, misschien had je die wel geweten, al telt hij niet meer. Welke Amerikaanse acteur heeft 3 jaar na beschuldigingen van seksueel...